NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland is er tot in ieder geval eind vorig jaar in geslaagd om aan microchips van Nederlandse fabrikanten te komen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De chips worden volgens Oekraïne gebruikt in wapens. Sinds de oorlog daar gelden westerse sancties die de verkoop aan Rusland verbieden. Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, is vrij man. Hij zit in het vliegtuig naar zijn thuisland Australië. Vannacht sloot hij op de Noordelijke Marianen een deal met de Amerikaanse justitie. Assange bekent schuld in een van de 18 aanklachten en krijgt van de rechter precies zoveel straf als hij al heeft uitgezeten. Het bezit van een kleine hoeveelheid wiet is niet langer strafbaar in Brazilië. Het Hoge Rechtshof beschouwt het bezit voor persoonlijk gebruik voortaan als administratieve overtreding. Een maatregel die de overbevolking in de Braziliaanse gevangenissen moet tegengaan. En in Rusland komt vandaag de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich voor de rechter. Gerskovich werd vorig jaar opgepakt toen hij in Rusland een reportage maakte voor de Wall Street Journal. Volgens Rusland spioneerde hij voor de Amerikaanse inlichtingendiensten. Washington probeert Gerskovich al lange tijd vrij te krijgen. Het weer volop zon vandaag. In de middag alleen een paar stapelwolken en 25 graden op de Wadden tot 30 in het binnenland. Een staartje van de ochtend, spits 50 kilometer file nog in het land. Op de A7 vanuit Afsluitdijk naar Heerenveen bij Jouwerwest. 20 minuten vertraging, 4 kilometer file daar. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Heerenveen naar de Afsluitdijk. Daar is de weg dicht bij Sneek-Oost en moet je omrijden. En 3 kwartier vertraging inmiddels op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het redt langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Ouddijk en afrit Duiven. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Reinier Feiner. Hij is voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, maar is bang dat de sociale advocatuur een uitstervend vak is. Straks kijken we of we dat tij nog kunnen keren. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Fijn dat je er bent. Voor het mediaforum alvast hier AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. Welkom ook, Rennie. Goedemorgen. Oranje had een moeilijke avond, om het mild uit te drukken, en ook de bondscoach zelf werd in het defensief gedrongen. Ja, Ronald, na de vorige wedstrijd was je al niet al te goed gehumeurd. Hoe is het dan na deze wanvertoning? Ja, hij kreeg een kritisch interview voor de kiezer. Straks Oranje en de media na de Zeepert tegen Oostenrijk. Is Stand.nl nu een andere primaire levensbehoefte waar, als we zo doorgaan, een groot tekort aan dreigt en dus vraagt om een serieuze nationale aanpak? De stelling is: drinkwater moet duurder worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nou, geniet er nog maar van. Neem nog maar een slokje, want nu kan het in ieder geval nog. Nederlanders moeten minder drinkwater uit de kraan verspillen. Slot moet op waterkraan. Wij Nederlanders, wij mogen namelijk van het verantwoordelijk ministerie de komende jaren minder drinkwater uit de kraan laten stromen. Bijna 135 van dit soort flessen met water. Zoveel gebruiken we elke dag weer per persoon. We lopen tegen de grenzen aan. Er moet 34 liter water per dag. En dat moet snel omlaag, staat in de plannen die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Slot moet op waterkraan. Spraakmaker Reinier Feiner, sociaal advocaat dus. Ja, ik denk dat jouw cliëntenkring, over het algemeen mensen die minder te besteden hebben, vaak in sociale huurwoningen zitten, niet echt blij zouden zijn met duurder drinkwater. Nee, dat zou verschrikkelijk zijn. Nou, gelukkig, ook weer door sociaal advocaten zou je kunnen zeggen, mogen ze kwetsbare gezinnen met kinderen niet meer afsluiten van schoon drinkwater. Dat gebeurde in het verleden met duizenden gezinnen per jaar die hun rekeningen niet konden betalen. Ja, en dat dreigt straks, als de subsidie op energie weer is afgeschaft, bedreigt dat kinderen natuurlijk. En gelukkig heeft de rechter daar nu een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd: kinderen hebben recht op drinkwater. Ja, dat is echt een eerste levensbehoefte. Dus ja, we moeten zuiniger zijn. Ja, maar het moet wel eerlijk zijn. Hè? Kwetsbare mensen moeten daar niet de dupe van zijn. Nee, nu hebben ze in België een gedifferentieerd systeem. Je hebt een basistarief en een comforttarief. Dat comforttarief ligt dan dus hoger bij meer gebruik. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dat kan. Kijk, uiteindelijk, misschien moeten we eerst de privézwembaden af gaan schaffen, hè, voordat we de rekening neerleggen bij de gewone Nederlander. En je zou kunnen zeggen, kunnen we al dat regenwater wat is gevallen de afgelopen jaren, het afgelopen jaar, kunnen we dat niet gewoon opvangen en daarmee douchen in plaats met drinkwater? Dat is nu bij wet verboden. Je mag alleen maar met drinkwater douchen. Mm-hmm. Dus daar zit wel iets van, ja, we moeten naar de toekomst toe toch gewoon op een slimmere manier met water omgaan. Moet gewoon allemaal anders. Ja, het heeft veel geregend, hè, de afgelopen tijd. Ongelooflijk. Ja, we zijn allemaal kwijtgeraakt, of althans grotendeels. Renny Rijpma, veel oranje logischerwijs in jouw krant in het AD. Ik heb gezocht, maar het Nationaal Plan van Aanpak drinkwaterbesparing zag ik niet. Maar wel echt een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Zeker. En ik bedoel, daar hebben we ook wel eerder over geschreven, over hoe we met drinkwater om moeten gaan. Eigenlijk is drinkwater in Nederland extreem goedkoop. Wat natuurlijk fijn is, omdat het inderdaad, zoals Reinier ook aangeeft, een eerste levensbehoefte is. Maar het werkt ook wel verspilling in de hand. Dus ik zou het interessant vinden als we ernaar gaan kijken hoe we dat anders kunnen doen. Of je beleid kan ontwikkelen wat die verspilling tegengaat. Ja. En zich niet richt op die eerste basisbehoefte. Even voor jou persoonlijk, hè, want ze willen nu gaan testen met een slimme meter. Zo kun je in ieder geval zien hoeveel je verbruikt. Zie jij dat zitten, zo'n slimme meter in je huis? Nou, met twee pubers in huis is het best slim. Ja. Die houden van enorm lang douchen, hè? Wat is dat toch? Ja, het is dat toch, inderdaad. Als we dat zouden onderzoeken, misschien is dat een eerste stap. Ja, precies. Zijn dat echt de grootverbruikers van ons land? We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Teun de Waal die reageert via de app en zegt: ik kan zeggen dat wij, mijn vrouw en ik, best zuinig omgaan met water. Een paar voorbeelden. Niet elke dag douchen. Zelf douche ik altijd kort. Spoelwater, groenten bij de planten of in de tuin. Verstandig gebruik van de wasmachine en de vaatwater. Wasser, opvang van regenwater voor de tuin, kraan niet onnodig laten lopen. Aldus Teun de Waal. Hans Looischelder is het eens met de stelling. De stelling is: drinkwater moet duurder worden. Als we de Nederlander bewust willen maken van het bijzondere van altijd drinkwater uit de kraan, is dat, vrees ik, alleen te bereiken via de portemonnee. Blijkbaar is dat de taal die we spreken. Hubert Krabbedam uit Lisse, goedemorgen. Goedemorgen. U belde vanmorgen naar ons. U twijfelt of een financiële prikkel de juiste prikkel is. Waarom twijfelt u daarover? Omdat op dit moment het water niet zo heel erg duur is. Het is iets rond de 2,80 euro per kuub. Ja. En al zou dat 30% omhoog gaan, dan denk ik toch dat mensen die het eenmaal verbruiken, niet daardoor minder gaan gebruiken of bewuster met het water om zouden gaan. U zegt: we kunnen het allemaal financieel wel leiden eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik denk wel dat ondanks dat het een prikkel is, dat het toch in de meerderheid van de mensen daar niet zich zal toe laten verleiden om minder water te gaan gebruiken. Ja, dan zegt u de meerderheid van de mensen, maar er zullen ook een hoop mensen zijn die zeggen: ja, wacht heel even, ik kan niet nog meer geld uitgeven aan mijn basisbehoefte. Ik heb het gewoon simpelweg niet. Nee, dat is waar. En nou, daarvoor heb ik misschien een idee, maar ja, dat werd al een beetje geholpen. Ik heb een kubieke meter vat achter in mijn tuin gezet en aangesloten aan mijn toilet. En dat heeft ertoe geleid dat ik 50% minder water ben gaan gebruiken. Oh ja. Heel eenvoudig systeem. Heeft me een paar uurtjes gekost om te doen. De investering was heel klein en het werkt al 7 jaar. Ja, ik hoef er niks aan te doen. Wat houdt u onderaan de streep over? Of bespaart u? Ik gebruik nu met een gezin ongeveer 90 kubieke meter water. Zegt dit maar. Ja. Je krijgt een voorbeeld, hè? Zo zien we het graag. Ja. Dank, Hubert Krabbedam, ook voor deze tip. Wil van Zadelhof, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat we onze kinderen bewuster moeten maken van drinkwatergebruik. Gaan zij er te makkelijk mee om? We hoorden net al de pubers van Renny Rijpma. Zij niet dus. Of zij wel niet. Zij gaan er te makkelijk mee om, wil ik zeggen. Ja. Nee, je moet ze bewust maken dat alles loopt. Tanden poetsen, de kraan dicht, spoelen, dan de kraan erop, handen wassen, niet eindeloos zepen, ja. De kraan laten staan, aan laten staan. Ja. Wat is dat toch met kinderen dat ze zo graag het water laten lopen? Heeft u enig idee? Nou, omdat het geweldig is, water en kinderen, dat is natuurlijk super. Zet ze maar bij een bakje met of een plas of wat dan ook. Dus dat heeft aantrekkingskracht al bij hele jonge kinderen. Ja. Dus dat zit in de mens, denk ik, of in het kind. En dat zit in ons. Ja. Hè, dat water fascinerend is en werkt en loopt en wegloopt. En waar blijft het dan? Dus het is een... Ik denk eigenlijk dat je dus jongeren moet beginnen en bij de basisschool dan de kleuters, zeg maar, dat je dat ook gaat vertellen, het spookje van het water, bij wijze van spreken, maar dat niet eindeloos is. Ja. Het is begrijpelijk, maar je moet bewustwording, denk ik, daarin, dat al heel jong moet beginnen. Maar nu heb ik zelf 2 kinderen en ik ben ook jong begonnen met ze vertellen: doe die kraan nou dicht. En hè, mijn vader werkte vroeger bij Rijkswaterstaat, is ook mij met de paplepel ingegoten. Ja. Maar mijn dochter van bijna 11, die krijgt het toch echt voor elkaar om een half uur te douchen. Ik moet toch elke keer weer zeggen, weet je nog? Ja, ik ga er gewoon in. Ja. Nee, dat is ook zo. Nou, de koude kraan, misschien dat helpt. Ja, weet je, je kan makkelijk zeggen voor een ander. Dat vind ik altijd zo lastig. Kijk, wij zijn opgevoed dat we nog in de tuil gingen. En dan gingen we allemaal achter elkaar. Dus of in een, als het koud was. We waren gewoon... daarin hebben wij geluk gehad dat we weten van hoe het kan met minder. Ja. Maar mijn kleinkinderen, die doen het ook gewoon meer. Ik probeer ze er bewust van te worden, maken steeds maar weer. Maar dat is het enige wat kan. Ik denk eigenlijk dat je jonger moet beginnen. Op de scholen gewoon. Ja, mm-hmm. Dan heb je scholen weer wat. Dan worden die weer moe natuurlijk. Maar, ja. maar dat je kunt zeggen vanaf, die kraan dat loopt, maar het is stopt. En ze weten toch ook, ze krijgen ook beelden van andere landen waar het reuze warm is en waar geen water is. En ja, ik denk als je dat een beetje tegen... En je hoeft ze niet bang te maken, maar dat die bewustwording wel bij kinderen aangewakkerd kan worden. U pleit voor de kracht van de herhaling. Ja, zeker. Oh, dat is het enige wat helpt in het leven. Dank u wel, Wil van Zadelhof. Nico Wanders is hydroloog verbonden aan de Universiteit Utrecht en nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er ligt dus nu een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing. Hoe hard is dat nodig? Wat is het probleem precies? Nou, we zien dat we op dit moment nog best wel drinkwater kunnen voorzien. Al zie je wel dat de eerste drinkwaterbedrijven zeggen tegen sommige levensmiddelenbedrijven... ja, we kunnen u niet meer aansluiten. We kunnen niet garanderen dat er in de toekomst ook genoeg water is. En daar ligt precies het probleem, de toekomst. We krijgen steeds meer van die droge periodes voor onze kiezen. En dan is het gewoon heel lastig om alle drinkwater van hoge kwaliteit te voorzien. En tegelijkertijd zetten we allemaal ons zwembadje op en douchen we langer en gebruiken we meer. Dus daar zit een beetje de crux, vooral in die... Ja, die droge periodes is het heel lastig om al dat water te blijven voorzien. En zeker met de toename aan watervraag die we al eerder gehoord hebben. Maar nu is het de afgelopen maanden met bakken uit de hemel gekomen. We werden er knettergek van. Je zou toch zeggen, we hebben inmiddels wel genoeg. Maar dat is dus niet per definitie zo. Nee, kijk, dat is nu op dit moment het geval. Maar het probleem met drinkwatervoorziening is... je kan niet vandaag besluiten, we gaan meer pompen... en morgen is het ook gebeurd, geregeld. De vergunningen duren lang. Het zoeken van een geschikte locatie duurt lang. Ja. Dus het is niet iets wat we... We moeten vandaag wel beginnen, maar de effecten zien we pas over 5 tot 10 jaar. Ja. Dus ja, dit jaar ben ik het helemaal met u eens. Het is ontzettend nat, grondwater staat heel hoog. Maar ja, andere jaren in de toekomst... zullen we misschien weer problemen krijgen zoals in 2018. Ja, want u heeft het over vergunningen. Drinkwaterbedrijven die hebben vergunningen om een maximale hoeveelheid water tot drinkwater te maken. Daar zit ook een knelpunt. Ja, klopt. Want als je een drinkwaterput ergens slaat... Ja, dan haal je natuurlijk vele duizenden tot miljoenen kubus uit de grond. Ja, dat heeft een invloed op het grondwater in de omgeving. Dus als uw tuin ernaast ligt, ja, dan zul je zien dat het grondwater daar naar beneden zakt. Dus daar heb je last van, tot op zekere hoogte. Drinkwaterbedrijven moeten uitzoeken hoe groot de invloed is. Ook op de natuur en bijvoorbeeld boeren en industrie die daaromheen zitten. Mm-hmm. En ze moeten kijken dat de kwaliteit van het water wat ze aantrekken naar zo'n drinkwaterput van voldoende kwaliteit is. Want we willen ook niet dat we allemaal met slecht drinkwater uit de kraan zitten. Maar is het naar de toekomst toe dan eigenlijk wel voorzienbaar dat we met drinkwater kunnen blijven douchen? Of moeten we niet gewoon af van douchen met drinkwater of zwembaden vullen met drinkwater, maar ander water, zeg maar minder goed gezuiverd water gebruiken, wat nog goed genoeg is om te douchen? Nou, dan hoorde u net al een voorbeeld over zo'n ton in de tuin die voor wc bijvoorbeeld gebruikt wordt. Een wc is 35 liter per dag. Ja, dat zijn aanzienlijke hoeveelheden. In België bijvoorbeeld is dat dus ook gewoon de norm bij nieuwbouw. Wordt zo'n ton aangesloten, daar vangen we het regenwater in op, daarmee wordt de wc doorgespoeld. Ja, daar kan prima met regenwater. Die wc maakt het niet uit of dat drinkwater is, ja of nee. Dus daar kunnen we zeker besparen. Hetzelfde geldt voor douchen. Je hebt ook douches die meer water opvangen en circuleren. Dus hergebruiken als het ware. Een zeeprest eruit filteren en dan hergebruiken. Dus ik zie daar echt wel kansen. Maar dat zijn natuurlijk wel dure investeringen. En het punt is, drinkwater op dit moment is zo goedkoop... dat het economisch gezien niet echt rendabel is voor mensen om dat te gaan doen. Ik denk niet dat u weet hoe hoog uw waterrekening precies is. Nee, maar dat vind ik ook het heftige. Kijk, voor mensen die een mooie woning hebben en een goede baan... zijn die investeringen vaak op de lange termijn ook nog wel terug te verdienen. Maar juist dat soort duurzame investeringen... ja, bijvoorbeeld corporaties, woningbouwcorporaties enzovoort... die hebben nog niet eens zonnepanelen op het dak liggen. Ja, laat staan dat ze besparingen over de energie voor hun bewoners regelen. Dus ja, daar ligt de uitdaging. Hoe ga je ook bij kwetsbare mensen ervoor zorgen... dat die in de toekomst drinkwater uit de kraan krijgen... en nog voldoende hebben om te douchen? Want dat is wel van belang dat kinderen, of ze nou opgroeien... in arme omstandigheden of rijkere omstandigheden... in ieder geval de reinheid hebben en fris op school kunnen komen. Nou, ben ik helemaal met u eens. En ik denk ook dat als we die, zeg maar, tarief van drinkwater zouden willen verhogen, dan moet je dat niet doen op die eerste 100 liter die mensen gebruiken. Want die heb je juist nodig voor de dingen die u net zegt. Mm-hmm. Het douchen, het drinkwater, het koken. Maar stel dat ik mijn zwembad wil opzetten wat meerdere kubus groot is, ja, dan is het niet erg als ik daar meer voor betaal. Omdat dat dan een keuze is van mijn kant en luxe. Nu ligt de focus in het Nationaal Plan van Aanpak drinkwaterbesparing in eerste instantie op die huishoudens. Hè? Zijn huishoudens wat dat betreft echt grootverbruikers in Nederland als het gaat om drinkwater? Nou, van qua drinkwater wel, zijn echt een van de grootverbruikers. Daar gezegd worden, de water wat gebruikt wordt voor drinkwater komt uit het grondwater. En daar zit wel de competitie ook met bedrijven en boeren. En met name die laatste groep heeft natuurlijk in die tijden van schaarste hebben zij dat ook nodig. Want mm-hmm. Ja, dan willen de akkers ook water. Tappen ze uit hetzelfde grondwater, zeker als je kijkt naar Oost- en Zuid-Nederland. Ja. En industrie, ja, die tappen ook uit hetzelfde grondwater. En daar zit ook een kles, die hebben iets mindere kwaliteit nodig. Maar ja, daar zie je ook dat sommige enorme onttrekkingen toch in de weg zitten met drinkwater. Of drinkwater zit in de weg met natuur. Dus het ondergrondse waterlandschap is vrij druk zelfs, zullen we zeggen. Ik zie dat Mark appt naar de Radio 1-app. En die zegt, zou het niet beter werken om een korting te geven op laagverbruik van drinkwater? Dus een positieve prikkel. Is dat nog een idee, denkt u, meneer Manders? Het nadeel daarvan is dat het al zo goedkoop is. Dat de drinkwaterbedrijven wel heel veel moeite hebben om... Kan niet nog goedkoper? Ja, nou, om goede plekken te vinden. Dus ja, dit zullen toch investeringen gemaakt moeten worden. Maar ik ben wel in we moeten mensen die dus besparen op de een of andere manier dat stimuleren. Want op dit moment gebeurt dat niet echt. Nee. En tot slot eventjes een positief punt. Ik begrijp dat als je onze situatie vergelijkt met de rest van Europa, zitten we er nog best wel luxe bij, hè? Ja, als je kijkt naar Spanje, Italië is een stuk slechtere situatie. Maar ook België bijvoorbeeld is dan veel lastiger voor om hun daar om aan een drinkwater te komen. Dus wat dat betreft, Nederland is een waterland. We zien overal water. Dat is deels het probleem, want we denken er is overal water. Ja. Maar we zitten nog wel in een luxe positie en we moeten gewoon zorgen dat we daarin blijven zitten. Dank u wel, Nico Wanders, hydroloog. Roy Tummers is van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Belangenbehartiger voor energie- en watergebruikers in de industrie, zoals staal- en chemiebedrijven, maar ook kleinere productiebedrijven. Goedemorgen, meneer Tummers. Goedemorgen. Hoe gaan deze bedrijven om met een dreigend watertekort? Ja, wat je ziet is dat het waterbewustzijn sterk vergroot is. Hè. 2023 was natuurlijk best wel nat, maar in 2018 hadden we een hele droge zomer. En ook in de jaren daarna hebben we te maken gehad met relatief lange droge periodes. En dat leidde ook tot watertekortsituaties, mm-hmm. waar ook bedrijven last van hadden. Dus je ziet dat het waterbewustzijn de laatste jaren sterk is toegenomen bij bedrijven. Ja, je hoort ook dat steeds meer bedrijven niet worden aangesloten of niet kunnen worden aangesloten. Nu nog niet, misschien later wel. Hoe groot is dat probleem voor het bedrijfsleven? Kunt u dat schetsen? Ja, dat probleem is groot. En dat tast ook simpelweg het vestigingsklimaat voor waterafhankelijke bedrijven aan. We zien wel dat het vooralsnog een regionaal probleem is. Hè. Dus het mm-hmm. probleem doet zich voor in bepaalde regio's, hè, zoals Twente bijvoorbeeld. Maar ook in Brabant zie je het probleem ontstaan. Dat probleem is heel groot. En ja, we moeten er dan ook alles aan doen om dat te mitigeren. Ja, waterafhankelijke bedrijven. Welke zijn dat? Wat zijn echt nou de grootverbruikers? Nou, die vind je toch met name bijvoorbeeld in de chemische sector, maar ook in de voedingsmiddelenindustrie wordt heel veel water gebruikt. Wat je wel ziet is dat de Nederlandse bedrijven niet heel erg waterverkwistend zijn. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling van het leidingwatergebruik van bedrijven, ja, dan zie je dat dat de afgelopen 20 jaar redelijk gelijk is gebleven. Terwijl de omvang van de economie in die periode aanzienlijk toenam. Hè. Dus dat kan eigenlijk alleen maar betekenen dat bedrijven zich toch al aan het inspannen zijn om het leidingwatergebruik te beperken. Ja, want hoe kun je dat het beste doen? Wordt er nog een beetje geïnnoveerd? Want je wilt het eigenlijk gewoon zo ver mogelijk terugdringen, toch, dat gebruik? Ja. Dat kan op allerlei manieren. Hè. Bedrijven kunnen efficiënter met water omgaan. En in sommige gevallen kunnen ze voor bepaalde toepassingen andere waterbronnen gebruiken. Hè. Mm-hmm. Soms dan wordt er drinkwater gebruikt, terwijl je bijvoorbeeld ook gezuiverd afvalwater of oppervlaktewater kan gebruiken. Mm-hmm. Dus die mogelijkheden die zijn er. Ja, en kan het ook nog zo zijn dat in de toekomst sommige sectoren gewoon niet meer zo goed in Nederland passen, gewoon omdat er niet meer genoeg water is? Dat we daar keuzes in moeten maken ook? Nou, dat is een hele goede vraag en ook een actueel probleem. Kijk, vooralsnog zijn er geen hele grote acute problemen. Dat wil zeggen, we zitten niet in een permanente watercrisis. Maar je ziet wel dat het aantal relatief langdurige droge periodes toeneemt. Ja. En daar zullen we er meer van krijgen. En ja, als we niet de schouders gaan zetten, hè, ook onder dat plan van aanpak drinkwaterbesparing, nou, dan kan ik dat niet uitsluiten, dat bedrijven elders beter kunnen opereren met water. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de grote datacenters? Want dat zijn volgens mij een soort nieuwe industrieën die heel veel koelwater nodig hebben. Zou het helpen als we daar een soort paal en perk aan stellen? Of voegt dat niks toe? Ja, dat denk ik wel. Maar daar wordt ook al behoorlijk wat beleid op ingezet, heb ik begrepen. Men wil nu ook, laten we zeggen, ander water gaan gebruiken. Die datacenters die zijn hard op zoek naar andere waterbronnen. Dus ik verwacht dat dat probleem, dat specifieke probleem in die sector, in de komende jaren veel kleiner gaat worden. Dank u wel. En straks hebben we dat ook nog met de nieuwe kerncentrales die op het programma staan. Die zijn ook niet waterbesparend, denk ik. Ja. Dank u wel, Roy Tummers. We gaan door naar Rick Dogger van Vitens. Goedemorgen. Goedemorgen. U levert water aan 2,5 miljoen huishoudens. U vreest dat u geen drinkwater kunt leveren aan nog te bouwen nieuwbouwwijken. Hoe komt dat en hoe reëel is dat scenario? Dat het ook uiteindelijk niet gaat gebeuren. Nou ja, wij maken ons zorgen of er in 2030 en de periode daarna echt nog wel genoeg drinkwater is voor bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen, maar ook voor bedrijven. We zien dat de vraag stijgt. Dat komt door verschillende oorzaken. Is in deze uitzending ook al benoemd. En daarom moet er en meer drinkwater gemaakt worden. Maar we moeten ook inzetten op drinkwaterbesparing. En ik denk dat het Nationaal Plan van Aanpak een goede eerste stap is. Dat laat zien dat de besparingsdoelen niet alleen een opgave is van de drinkwatersector, maar echt een gezamenlijke opgave. Ja, we hebben het net al even over gehad, hè, dat u dus een vergunning heeft om een bepaalde hoeveelheid water te mogen gebruiken om daar drinkwater van te maken. De natuur heeft natuurlijk ook water nodig, dus daar schuurt het een beetje. Hebben we de grens al bereikt wat u betreft? Zegt u nou, we kunnen die vergunning nog wel een beetje oprekken? Nee, we hebben echt meer vergunningen nodig om drinkwater te kunnen maken. Vitens is van oudsher een grondwaterbedrijf. Ja. Ja, en we zien toch dat de bronnen, dat het moeilijker is om nieuwe bronnen te vinden. Dat komt door allerlei oorzaken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de druk op de ruimte, de bodem en de ondergrond. En daarom is het ook een gezamenlijke opgave om bijvoorbeeld met die provincie, die vergunningverlener, samen op te trekken. En dat doen wij dan ook om te kijken of wij nieuwe bronnen kunnen vinden voor drinkwater. Maar hoe realistisch is het? Moeten we er ook niet eerlijk in zijn? Is het eerlijke verhaal niet gewoon, we zitten nu eigenlijk zo langzamerhand wel een beetje aan onze tak. Tax, de natuur heeft ook nog wat grondwater nodig om te kunnen blijven groeien. Laten we het gewoon doen met wat we hebben. In Nederland is natuurlijk een heel waterrijk land. En we zijn een ster in het water afvoeren richting de Noordzee. Het zou veel beter zijn, ook voor de natuur, om het water te behouden, het water vast te houden op het moment dat het zeg maar regent of dat het water via de rivieren ons land binnenstroomt. We moeten dat water echt vasthouden in zogenoemde wateraccu's in de grond, zodat we het op de momenten dat we het nodig hebben eruit kunnen halen. En ik denk dat daar echt iedereen bij gebaat is. Ja. G appt naar ons nog. Een idee. De watermeter moet op ooghoogte bij de voordeur komen. Die heeft het waterbedrijf nu onder de vloer achter een luik geplaatst. Vies en koud. Bij mij zit die ergens in de tuin zelfs. Zou het, zoals Gees heeft, een idee zijn om die meter in het zicht te hangen, zodat je die teller elke keer als je de deur in loopt ziet oplopen? Is dat een idee, meneer Dogger? Ja, dat is misschien een hele goede oplossing. En we zijn natuurlijk ook aan het kijken, samen met bijvoorbeeld ook de bouwsector, hoe wij deze uitdaging, ook de bewustwording, het besparen, echt onder de aandacht kunnen brengen. Ja. Zo hebben wij bijvoorbeeld in Leeuwarden een proef lopen met slimme watermeters, waarbij mensen dus op hun telefoon of op hun iPad kunnen zien wat hun waterverbruik is. En we zijn nu ook aan het kijken van, is dat iets wat echt werkt? En zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden om die bewustwording bij mensen echt te laten doordringen. En ik heb nog een vraagje, want hier denk je ook weer meteen aan al die koeien en varkens die natuurlijk ook gewoon drinkwater nodig hebben. En dat zijn er nogal wat in Nederland. Zijn er ook afspraken over gemaakt? Moeten die ook besparen? Hebben die ook een meter daarvoor? Of wordt dat dan uitgezonderd? Want daar zie ik ook nog wel een opgave. Want we kunnen de drinkwater maar beperkt laten stromen. Ja, in dat Nationaal Plan van Aanpak is gezegd dat de doelstelling is van de Rijksoverheid om te gaan naar 100 liter per persoon per dag. En voor het bedrijfsleven, de landbouw, een besparing van 20%. Daar zijn we met z'n allen al mee bezig. Maar we moeten echt, denk ik, met z'n allen ook die versnelling gaan maken. En daarin moeten alle sectoren meewerken om uiteindelijk tot dat doel in 2035 te komen. Dank u wel, Rick Dogger van Vitens. Katrien Smet is van de Vlaamse Milieumaatschappij. Welkom in onze uitzending. Goedemorgen. In ons Nationaal Plan wordt geschreven over een mogelijk dubbeltarief, het basistarief en het comforttarief. En zo'n dubbeltarief, dat heeft u al in Vlaanderen. Hoe werkt dat nou precies? Wat is nou basis, wat is nou comfort? Dat kennen wij al sinds 2016. En het is zo dat kleine verbruikers, die betalen bij ons minder dan grote verbruikers. Je krijgt per wooneenheid, of je nu in een appartement woont of in een huis, is het basisverbruik 30 kub leidingwater. En daar komt dan 30 kub per persoon bij, per gedomicilieerde. Dat gaat om cijfers per jaar. En eens je daarboven zit, dan betaal je eigenlijk een dubbeltarief. Dan betaal je dus dubbel zoveel. En is er een beetje inzicht in hoeveel mensen dat dubbeltarief betalen uiteindelijk? Nee, dat kan ik zo niet voor de vuistweg zeggen, want we hebben verschillende drinkwaterbedrijven in Vlaanderen. Dat durf ik niet zeggen, maar wij zetten wel heel hard in om minder water te verbruiken. Wij zitten op de, ik hoor jullie daarnet zeggen dat jullie streven naar 100 liter water per persoon per dag. We zitten op dit moment al aan 80 liter water per persoon per dag. Dat is dus geen streven, dat halen we nu al. Ja. Dus we zijn heel erg zuinig met het verbruik van water. U bent een lichtend voorbeeld, mevrouw Smet. Ik zelf weet het niet. Ja, ik verbruik in elk geval ook heel weinig. Nu, ik wou even toch nog inbrengen dat wij hier in Vlaanderen al jaren ook inzetten op het verplicht gebruik van regenwater. Dat is iets wat jullie denk ik niet kennen of nog niet zo heel erg goed kennen. Geen verplichting, bij elke verbouwing en bij elke nieuwbouw moet er ook een regenwaterput geplaatst worden. En je moet dat dan ook verplicht gebruiken om bijvoorbeeld de wasmachine te laten draaien, om de toilet te laten draaien. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. En ja, wij voeren ook campagnes om mensen bewust te maken dat ze die tuin niet moeten besproeien. Dus dat er heel veel manieren zijn om water te verbruiken en of om water te besparen. En ja, dat werkt echt wel goed. Kortom, we kunnen de blik richten op België als we tips nodig hebben. Dank u wel, Katrien Smet. Paulien van der Geest is van Milieu Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen natuurlijk naar België kijken, maar we kunnen ook gewoon even aan u vragen. Heeft u tips voor ons? Want we hebben net een half uur gesproken over het besparen van drinkwater. We hoorden dat huishoudens de grootverbruikers zijn als het om drinkwater gaat. Wat kunnen we doen? Help ons. Nou, de eerste tip is 75% van al je verbruik van huishoudens zit in douchen, toilet en de wasmachine. Dus focus daar eerst op. Dat betekent niet langer dan 5 minuten douchen. Niet te vaak met z'n drie keer uitgebreid in bad gaan, zoals René Vroger zingt. En de wasmachine en je vaatwasmachine op het eco-programma zetten. Okay. Daar pak je de grote winsten. Daarnaast bijvoorbeeld, nu is het zomer, het is lekker warm geworden. In de zomer kun je ook een paar waterwissels doen, zoals wij dat noemen. Niet om 7 uur 's avonds je tuin water geven, maar om 7 uur 's ochtends of om en bij die tijd, maar 's ochtends in plaats van 's avonds. 1 keer per week. Veel water is veel beter voor die planten. Gaan ze lekker diep wortelen en dan zijn ze veel hittebestendiger. Dus dat is ook een hele goede tip om te doen deze zomer. Dankjewel, Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Reinier Feijner, de stelling vandaag was: drinkwater moet duurder worden. Nou, iedereen is er wel over eens dat het bespaard moet worden. Er zijn veel tips voorbij gekomen ook. Maar duurder niet per definitie voor iedereen. Nee, maar die Vlamingen die doen dat zo slecht nog niet. Dus een tarief dat je boven een bepaald gebruik flink moet betalen. Ik bedoel, dan vind ik het niet erg als iemand een zwembad in zijn tuin legt en er drinkwater in doet. Als je daar heel erg voor moet betalen. Ja. Okay, maar vooral oppassen voor die kwetsbare mensen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: drinkwater moet duurder worden. Ster. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Horrorkabinet Oranje. Die krantenkop verwijst niet naar de nieuwe regering onder leiding van Dick Schoof, maar naar de prestatie van het Nederlandse elftal tegen Oostenrijk gisteren. Media laten weinig heel van de ploeg van Koeman. We bespreken het zo in het mediaforum. Nu eerst, Rusland importeerde ondanks westerse sancties nog voor miljoenen aan Nederlandse chips. Meer daarover het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Rusland gebruikt nog steeds Nederlandse chips in zijn wapens, terwijl de verkoop van de chips aan Rusland al 1,5 jaar verboden is. Dat zegt de sanctieadviseur van de Oekraïnse president Zelensky in een interview met Nieuwsuur. Die Nederlandse chips worden echter niet direct aan Rusland geleverd. Dat zegt Mitchell van der Klundert, journalist bij Nieuwsuur. Die chips die belanden in bijvoorbeeld China en allerlei tussenhandelaren. Het zijn er de data die wij hebben bekeken, meer dan 400 afzonderlijke handelaren. Die weten dus die chips naar Rusland te krijgen. En daar is ook wel een goede reden voor, want Rusland heeft die chips keihard nodig voor allerlei simpele apparaten zoals tandenborstels en ook misschien iets moeilijkere zoals telefoons, maar ook voor wapens. Die raketten die elke dag op Oekraïne vallen, daar zitten printplaatjes in en die printplaatjes hebben chips nodig om ze te laten vliegen. Gisteren spraken we bijvoorbeeld de belangrijkste sanctieadviseur van president Zelensky. Die was in Nederland en die liet ook allerlei zaken zien die ze daar aantreffen op het slagveld. Raketten, drones, waar dus van die chips in zitten die soms gewoon, ja, waar een Nederlands merkje op zit. De chipmakers zeggen er alles aan te doen om de doorverkoop te stoppen. Maar als de chip eenmaal is verscheept, hebben de makers geen zicht meer op wat ermee gebeurt. Daarom is het lastig om dit soort praktijken te stoppen. WikiLeaks-oprichter Julian Assange is onderweg naar Australië. Rond 11:30 Nederlandse tijd wordt hij daar verwacht. Assange sloot vannacht op de Noordelijke Marianen een deal met de Amerikaanse justitie. Hij bekende schuld in een van de 18 aanklachten die voor samenzwering om geheime Amerikaanse nationale defensiedocumenten te verkrijgen en ook openbaar te maken. Assange kreeg van de rechter precies zoveel straf als hij al heeft uitgezeten. Later vandaag zal hij een persconferentie geven. Het bezit van een kleine hoeveelheid wiet is niet langer strafbaar in Brazilië. De maatregel zou de overbevolking in de gevangenissen moeten helpen verminderen. Guido Antaghi verschijnt rond deze tijd voor het eerst in de rechtszaal sinds de start van het hoger beroep in het Marengo-proces. Het Hof zal met hem de situatie rondom zijn verdediging bespreken. Twee van Taghi's advocaten hebben recent de verdediging neergelegd. En de Nederlandse golfers Joost Luiten, Darius van Driel en Davy Weber mogen niet meer naar de Olympische Spelen in Parijs. Ze hadden zich wel gekwalificeerd, maar sportkoepel NOC-NSF vindt dat ze geen redelijke kans hebben om bij de beste 8 te eindigen. De Nederlandse Golffederatie noemt het besluit teleurstellend. In Jemen zijn sinds eind mei tientallen hulpverleners gearresteerd en vastgezet zonder aanklacht. Dat schrijft Human Rights Watch na onderzoek. De Houthis, het rebellenleger dat een deel van Jemen in handen heeft, zou hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat zegt Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Er is op het moment door de Rode Zee-crisis natuurlijk heel veel internationale aandacht voor de Houthis. Zij vallen daar al maanden de internationale scheepvaart aan met alle gevolgen van dien. En daardoor zetten ze zichzelf ja, op de kaart. En er zijn veel mensen die zeggen dat ze hiermee ook nog weer eens hun spierballen willen laten zien. Houthis zijn daarbij ook kritisch op de VN en internationale hulporganisaties. Die samenwerking is al langer totaal niet soepel. En ja, ook zou dit mogelijk iets te maken hebben met de beslissing van de internationaal erkende regering van Jemen om grote staatsbanken uit Houthi-gebied, uit het noorden, naar het zuiden te verhuizen. En daarmee zouden de Houthis veel geld mislopen. En ja, door zoveel hulpverleners vast te zetten, zouden ze de druk willen opvoeren om ja, dit dan terug te draaien. Vandaag gaan fractievoorzitters Wilders, Jesselgus, Omtzigt en Van der Plas samen met beoogd minister-president Schoof langs bij formateur Van Zwol. Daar wordt het eindverslag van Van Zwol besproken. Dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook staan vandaag de laatste hoorzittingen op het programma. Onder andere Ruben Brekelmans van de VVD komt aan de beurt. Hij is de beoogd minister van Defensie. En ook Fleur Agema van de PVV heeft haar hoorzitting. Zij moet de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden. En vandaag is het 50 jaar geleden dat de streepjescode in gebruik werd genomen. De Amerikaanse supermarkt had in 1974 de primeur. En zo'n 2 jaar later maakte de code ook zijn intrede in Nederland. Het eerste product dat hier gescand werd was een pak Douwe Egberts koffie. Dat was in een Albert Heijn filiaal in Heemskerk. De streepjescodes zullen nog maar een paar jaar in gebruik blijven. Vanaf 2027 worden de barcodes vervangen door QR-codes. Het weer volop zon vandaag en het wordt ook warm met temperaturen van 25 graden op de Waddeneilanden tot 30 in het binnenland. Langs de westkust voelt het vanmiddag door wind van zee iets koeler aan. Vanavond blijft het nog warm, nog lang warm en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 18. Ook morgen zonnig en warm zomerweer. Robert Vriesen zit bij de ANWB om ons te vertellen hoe het ervoor staat op de Nederlandse wegen. Robert, goedemorgen. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Goedemorgen, Roos. Nou, het gaat goed eigenlijk wel. De hele ochtend al een milde ochtendspits. Nu nog 40 kilometer file bij elkaar. Alleen moet je niet op de A12 zijn vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Rijdt het namelijk langzaam tot aan Duivenhoven, 8 kilometer. Met een uur tijdsverlies, want door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En helemaal dicht is de A20 na een ongeluk. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein. Je moet dus omrijden en dat gaat via de zuidkant van Rotterdam over de A16, de A15 en de A4. Ster. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De media houden even helemaal niet van Oranje. En Rusland gaat de toegang tot ruim 80 verschillende Europese media blokkeren, waaronder de NOS, NRC en het AD. Hoe heftig dat is, bespreken we met Renny Reitma, hoofdredacteur van het AD. Met Frenk van der Linden, journalist en presentator. Morgen, Frenk. Hi. En spraakmaker vandaag is Reinier Feiner. Hij is voorzitter van de Vereniging Sociale Advocateur Nederland. Teleurstelling en ook wel onthutsing gisteren op het EK voor het Nederlands elftal. En eigenlijk voor iedereen die Oranje een warm hart toedraagt. Het rammelde aan alle kanten in het veld. En ook bondscoach Koeman had het gisteren zichtbaar moeilijk tijdens het gesprek met Jeroen Stekelenburg na afloop. Ja, Ronald, na de vorige wedstrijd was je al niet al te goed gehumeurd. Hoe is het dan na deze wanvertoning? Jij vindt het een wanvertoning? Ja, vind jij niet? Nou, de gehele wedstrijd niet, maar wel het begin. Ja, Frenk, zo begon het gesprek. Ja, met een echte open vraag. Ja. Zei hij cynisch. Ja. Nou ja, niet per se cynisch, gewoon constateren met een knipoog een wonderlijke vermenging vanaf seconde 1 in het genre dat bij uitstek nieuwsgierigheid zou moeten ademen, het interview, met het commentaar. Ja, het kan wel werken soms, hè, zo'n vraag. Even ontregelen meteen aan het begin. Zou ik doen met de minister die de zaak heeft belazerd. En niet met een coach van het Nederlands elftal die moet worden bestookt met vragen, pittige vragen, uitleg, hoe heeft het zo kunnen lopen enzovoort enzoverder. Maar in de sportverslaggeving mag blijkbaar alles wat in de normale journalistiek niet mag. Dat je namelijk vanaf seconde nul de feiten en de meningen gaat roeren. Ik dacht dat het vak voor iets anders was uitgevonden. Ja, als ik erop in mag haken, van het is wat ik vooral er jammer aan vind, is dat je de gelegenheid ontneemt om te horen wat Koeman zelf vindt. Ja. Want hij wordt door dat woord wanvertoning meteen in de verdediging gedrukt, terwijl het zo interessant zou zijn als je zou vragen van, wat vond je ervan? Want welk woord zou hij dan gebruikt hebben? Ik denk niet iets heel positiefs, maar welke kwalificatie hij precies wel had, zou ik nieuwsgierig naar zijn, dat hebben we nu niet gehoord. En dat ging door, hè? Want kijk, ja. Koeman die beaamt het dan nog voor de eerste 5 of 8 minuten van die wedstrijd. En daar valt ook weinig op af te dingen, want Nederland kwam geloof ik niet eens echt aan de bal voordat Oostenrijk scoorde. Althans, een eigen doelpunt van Nederland. Vervolgens gaat Jeroen door. Koeman moet dat niet alleen vinden voor dat eerste stukje, maar hij moet dat voor de hele wedstrijd vinden. En na 3 of 4 ontdekkende bewegingen legt Koeman zich daar dan uiteindelijk maar bij neer. En neemt hij het woord in zijn totaliteit over. Ja, noemt hij het ook een wanvertoning en ook zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk. Ja, en dat is toch eigenlijk teleurstellend van zo'n krachtige figuur als Koeman. Ja, maar goed, ik bedoel dat het begon als een wanvertoning is één ding, maar inderdaad, je bent natuurlijk nieuwsgierig wat Koeman zelf vond en die moest nu gewoon mee in dat frame. En ik zelf moet zeggen dat ook de journalistiek ook wel heel, heel eager was om dan vervolgens alles als een wanvertoning, of zie ik bij de AD deceptie staan, weg te zetten. Terwijl ik denk, wacht. Deceptie is gewoon een feitelijke vaststelling van teleurstelling. Die, we zitten in het goede rijtje nu. Dus ik denk dat we kampioen worden. Nee, maar kijk even naar die verschillende kranten. De AD van Rennie, hiernaast bij de hoofdredacteur, kiest voor het woord teleurstelling, een chique variant, deceptie. Telegraaf heeft het over modderfiguur. Dat is natuurlijk al meer de terminologie van zo'n soort krant. Ja. En dan de Volkskrant, tot je verbijstering, heeft het over wanstaltig. Ja, dan moet ik even zeggen, het AD heeft ook nog een andere kop waarin staat wanvertoning, blamage, afgang, demaskeer. All right. Maar dat is volgens mij een opsomming van wat anderen zeggen. Ja, dat is wel de kop. Ja, maar dat staat, dacht ik, tussen aanhalingstekens. De Volkskrant beoordeelt al zelf op de voorpagina met dezelfde vermenging van commentaar en feiten op deze manier. Dat vind ik teleurstellend. Mijn krant. Wat ik teleurstellend vind, hè, als gewoon fan, als kijker, dat ik dan denk van ja, de keuzes van Koeman gaan dan helemaal over dat beginstuk. Maar waarom nou Georgina Wijnaldum uit de zandbak wordt gehaald en niks heeft toegevoegd. Niemand schrijft ook over hem. Terwijl je hebt Ryan Gravenberg liggen. Waarom zet je zo iemand niet in dan? Dus dat vind ik vooral vragen die ik gesteld had zien worden graag. En ook antwoord. En nu niemand heeft het over dat middenveld maar er niet was. Maar heb jij enig idee hoe het komt? Daar kan René misschien nog veel meer over zeggen. Dat in de sportjournalistiek die vermenging wel mag, of in ieder geval zich van dag tot dag voltrekt. Terwijl we in andere delen van de journalistiek hebben afgesproken, dat doe je niet. Nou, ik denk wat ermee te maken heeft... Kijk, ik kan de situatie met Jeroen Stekelenburg in dat interview... Ik denk dat het er iets mee te maken heeft. Er kijken heel veel mensen naar. En dat je als journalist heel erg getraind bent. Je moet altijd kritisch zijn. En dat de journalist een soort gedreven is om te laten zien... van ik ben heel kritisch. Ja. Terwijl dat eigenlijk in die setting niet nodig is. Want een open vraag zou veel meer opleveren. En in persconferenties zie ik het ook vaak... Ja, die persconferenties worden tegenwoordig ook op allerlei platformen live uitgezonden. Maar er komt nog iets bij. De vragen zijn dus een soort zichtbaar voor iedereen. En dat er een soort bewijsdrang in zit van... ik praat iemand niet naar de mond. Maar daarvoor heb je eerst die analyse gehad van Van der Vaart... en Pierre van Hooijdonk, Van der Vaart schande. Mm-hmm. Hooijdonk doet dat, ze hebben het heel leuk bedacht, die rolverdeling. Veel meer in evenwichtige termen, meer distantie aan analyse. Dus jij komt daarna als interviewer. Hè? Ja. Die oordelen zijn al geveld. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, is het moment voor de maximale nieuwsgierigheid aangebroken. Absoluut, ik bedoel, ik ben het met je eens. Dus in die zin, het is nog de vraag van... Ja, hoe krijgen we dat dan ook meer te zien? Maar in feite zijn sportjournalisten toch heel vaak zelf commentatoren... zijn zelf analisten. En je ziet zelf... Simon Cooper heeft dat ooit het mooiste omschreven. Britse voetbaljournalist die zei... ik kan zelf absoluut niet voetballen... maar je zou me eens moeten zien kijken. Ja. Met alle bijbehorende oren. Maar eerlijk gezegd, dat wil je toch ook lezen als lezer? Anders is het toch niet interessant? Maar Renny, hoe doen jullie dat opnemen voor de sportjournalist? Want ik denk dat ook... daarover heel makkelijk geoordeeld wordt... Zeker. Voor mensen die het zelden doen. En ik denk dat het over het algemeen... zeg maar super knap is over hoe je in zo'n korte tijd gewoon en al de analyse maakt, het verslag maakt, de analyse maakt en want hoeveel zo tijd, nodig ook nog Renny, hoe weinig tijd zit er wel niet tussen jouw man op de tribune en het moment dat dat naar de krant moet zijn, hoor ik wel eens van Willem Vissers van de Volkskrant, gaat het soms maar om 20 of 30 minuten? Nou, sterker nog, kijk, nu was de wedstrijd om 6:00, dan ben ik als hoofdredacteur heel blij, want dan gaat het goed, maar de 9:00 wedstrijd, het verslag is er voor het einde van de wedstrijd. Ja, toch? En dat wordt dan zeg maar op het laatste moment nog op de redactie aangepast. Kijk, nu eindigden de 9:00 wedstrijden beide in 0-0. Mm-hmm. Maar als in de laatste minuut gescoord wordt, dan is het echt stress. Wat zijn de afspraken eigenlijk bij jullie op de redactie, René? Want je hebt Sjoerd Mossou, die is de sportverslaggever. Nou, die schrijft een feitelijk stuk over de wedstrijd tegen Oostenrijk. En dan zie je vandaag, want die wanvertoning, blamage, afgang, Demanske, Oranje heeft een reanimatie en Kido's geluk nodig, is van zijn hand. Ja, omdat daar dat de analyse veel meer. Is, hè? Precies, ja. Dus, en dat kan dus allebei. Dat kan in dezelfde persoon wel bestaan. Dat kan allebei, maar je moet het wel duidelijk aangeven. En het wordt ook duidelijk aangegeven. Er zitten labels bij van het ene is het verslag, de analyse, er staat er duidelijk bij. Maar en dat is ook niet voor niks, zeg maar, dat we dat een dag later brengen. Maar dat is bij de Volkskrant dus anders. Kijk, ik heb hele grote bewondering voor Willem Vissers. Vind ik een van de beste sportjournalisten, voetbaljournalisten in Nederland. Dit artikel loopt dat allemaal dwars door elkaar heen. Ja. En dat snap ik gewoon niet goed. Dus jij pleit veel meer voor hoe ze het bij het AD doen, dat ze dat dus scheiden, analyse en verslag. Ja, het verwondert me dit. Vermengd. Ja. En dat viel jou dus eigenlijk ook op bij dat gesprek van Stekelenburg. Daar werd het, wat jou betreft, Frenk, te veel vermengd met elkaar. Ah, het is gelijk slagroom met mayonaise. Alles wordt vet door elkaar geroerd. Vond dat je daar een mooi punt zette, Frenk. We gaan naar jullie mediamomenten. Begin ik ook bij jou, Frenk. Jij bent al dagen van de leg, begrijp ik, door een opiniestuk in de NRC... van Das Mag-uitgever Twan Donk. Kun je even uitleggen waarom? Ja, die schreef een mooi opiniestuk in de NRC... waarin hij zei, ja, ik word omringd op de uitgeverij... Hè, door progressieve geesten. Er zijn kunstenaars, journalisten, columnisten, opiniemakers... noem het maar op. En iedereen kankert op het rechtse kabinet. Kankert ook op het tekortschieten van de linkse krachten enzovoort enzoverder. Maar wat ik nou helemaal niet om me heen zie... dat is linkse mensen die kiezen voor de politiek. Baf. Dat ervoer ik als een vuistslag. Want ik ben zo iemand... En ik kan al een jaar of 10 niet meer interviewen in Den Haag. Ik krijg gewoon geen interviews meer met politici. Nee? Dat doen zij niet met mij. Wacht even, Frenk, voordat je verder gaat. Jij doet dus wel aanvragen... Dat heb ik tot een aantal jaren geleden gedaan. Daar ben ik op een zeker moment mee opgehouden... omdat het antwoord altijd was nee. Ik vraag mezelf nu af of er niet in het nabije verleden... een moment had moeten zijn geweest waarop ik had besloten... weet je wat, als dit niet meer kan... dan ga ik misschien zelf iets in de politiek doen. Want durf ik die vuile handen wel te maken? Ben ik bereid mee te maken hoe macht werkt? Kan ik misschien... al was maar door een lullig mooi wetje te laten aannemen... een praktisch verschil maken dat ik niet kan maken... met mijn vrij bedoelde opinies in het mediaforum op Radio 1. Ja, maar dan ga je ervan uit dat politiek de enige plek is waar macht beoefend kan worden, waar je macht kan hebben. Nou, en dat je dat niet zou kunnen hebben als journalist of als activist bijvoorbeeld? Nou, ik doe nu heel veel aan conflictbemiddeling. Tussen allerlei soorten partijen, particuliere situaties, soms binnen bedrijven of in de politiek. Dat vind ik heel leuk en interessant om te doen. En dan zie je vaak verschillen, dat er verbeteringen ontstaan tussen die mensen en die instanties. Maar dat is toch nog wel iets anders dan wat er in dit land nu gebeurt aan radicaal rechtse krachten die zich ontwikkelen, van echt tegenwind voorzien. En ik denk dat ik een moment heb laten lopen, 10-12 jaar geleden, toen zich dat ontwikkelde, waarop ik merkte, ik kan niet echt meer als interviewer functioneren. Laat ik misschien overwegen politiek in te gaan. En daar is het nu te laat voor. En waarom is het daar te laat voor? Ik denk dat Frank van der Linden gaat de politiek in. Ik bedoel, ik ben 66. Ik zit in een levensfase waarin ik nu met andere dingen meer in de weer ben. Maak tv-documentaires, schrijf veel meer over liefde, over relaties, over dat soort zaken. Ik heb blijkbaar op een gegeven moment een weg gekozen die ik heel fijn vind. Die maar heel je hebt brengt. De zachte kant van het leven gekozen. Nou ja, noem het dat zo. Dat zou denk ik in de politiek mee overigens heel welkom zijn. Dus ik vind het prima als je dat zo noemt. Het maakt me gelukkig. Ik vind het wel jammer dat ik het momentum heb laten passeren. Maar Frank, het is dus wel van belang dat er meer mensen, want dat is volgens mij politiek actief worden, hè, en er niet alleen een mening over hebben, omdat het is ook van belang voor die politieke partijen. Er moet voldoende kwaliteit zijn binnen die partijen. Ja. Daar maak ik me ook wel zorgen over. En dat gaat van links tot rechts, hoor. Dat maakt niet uit. Er moet gewoon voldoende kwaliteit zijn. Er is ook nog een andere kant natuurlijk. Hè. Hoe komt het dat het niet meer mogelijk is om 2 of 3 uur met een minister op de rand van de bank werkelijk een diepte-interview te hebben? Hoe komt het dat wordt beperkt tot 3 kwartier? Ik zie Rennie knikken. Mm-hmm. Hoe komt het dat daar 2 media mensen bij, voorlichters bij zitten, mm-hmm, die het in sommige gevallen ook opnemen? Hoe komt het dat genre begint uit te sterven? Ja. Rennie, lopen jullie er ook tegenaan of jullie politieke redactie? Ja, dat herken ik. En overigens vind ik ook dat wij media onszelf daarbij in de spiegel moeten kijken. Want ik denk dat het een rare greep is waarin politici en media zich houden van als een politicus tegenwoordig een uitspraak doet die minder goed valt, dan wordt iemand dat heel lang nagedragen. Dat gebeurt overigens in de politiek. Hè. Als je van mening verandert, dan wordt je gedraai en wispelturigheid verweten. Terwijl iemand ook soms kan nadenken. Precies, terwijl het misschien een heel mooi gegeven is dat iemand op basis van argumenten ergens anders over gaat denken. En in de media doen wij daaraan mee. En dus is het, zeg maar, 2 uur op de rand van een bed. Dat lijkt me overigens bank, een bank. Oh, bank. Gelukkig. Oh, dan verstond ik het verkeerd. Het leek me al een hele merkwaardige zetting. Freud luistert mee, Rennie. Maar het zou zeg maar, denk ik, een hele interessante setting zijn. Maar het is, op dit moment is het heel kwetsbaar voor iemand om je zo bloot te geven. En daar heb ik ook aan meegedaan. Dat zeg ik onmiddellijk bij, met dat harde oordeel. Dus ik heb waarschijnlijk zelf ook mede in de hand gewerkt. Ja, en de vraag is denk ik over hoe we dat tij kunnen keren. Want volgens mij stellen we dit met elkaar iets langer vast. En het is nu eigenlijk een soort zoeken naar een uitweg om het weer de andere kant op te laten. Maar je hoort de voorlichters zeggen het gewoon. Als je vraagt om uitleg, moet je luisteren, waarom zouden we dat doen? Het risico is dat er een lijk uit de kast komt. Want dan ga je research doen. Dan kunnen we beter in de op 1 gaan zitten. We hebben 800.000 kijkers. En dat stuk van jou in de Volkskrant wordt hooguit gelezen door 35.000. Maar daar moet ik jullie dus toch ook een groot verwijt maken. Kijk, ik hoop dat dit rechtskamer kabinet inderdaad die 20% van die rijksambtenaren eraf haalt die bij de voorlichters werken. En dat zijn er nogal wat. Want jullie kunnen geen normaal gesprek meer voeren met iemand die ertoe gaat. En dat komt ook omdat je akkoord gaat met die voorwaarden, dat je iemand in de studio hebt. Dat is ook omdat je van tevoren overleg gaat hebben met die woordvoerder. Ja, als jullie en masse, zeg maar, even, over wie een praat je nu? Dan wil ik even namen en rugnummers hebben. Ja, want dat zijn dat voorwaarden ik waar ik nog nooit akkoord mee ben gegaan. Volgens mij, wat ik heb begrepen, ik ben hier maar de buitenstaander om het zo te zeggen. Ja, een beschuldiging. Ja, omdat we bij een programma als Op 1 mogen worden afspraken gemaakt over wat wel en niet. Dat was bij De Wereld Draait Door volgens mij ook destijds. Dat wat er wel en niet wordt besproken aan tafel worden afspraken. Daar heb ik heel regelmatig gezeten en dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Nou ja, kijk, dat maakt natuurlijk wel van, je moet eigenlijk nooit afspraken maken, maar er worden altijd afspraken gemaakt. Ja. Dus ik denk dat je daar transparant over moet zijn. En dan moet je met elkaar, als alle media van links tot rechts zeggen, nou, zo gaan we dat niet doen. En dan heb je ook een stuk minder woordvoerders nodig. Rennie, we gaan in jouw mediamoment. Rusland gaat namelijk de toegang tot ruim 80 verschillende Europese media blokkeren, waaronder dus jouw krant, het AD. Lijkt me een beetje vreemde gewaarwording. Tegelijkertijd, Worden jullie goed gelezen in Rusland? Nou, daar heb ik er niet per se aanwijzingen toe. En ik denk dat het daar ook niet zozeer over gaat, over dat het AD nu geblokkeerd wordt. Hoewel ik het wel een opmerkelijk fenomeen, want ik verneem dit uit de media. Het is niet zo dat iemand mij gebeld heeft. Hey, hoofdredacteur AD, we gaan jullie nu blokkeren. Jij las dit ook in de media? Ja, dus dat vind ik op zich al een merkwaardig fenomeen, dat het zo gaat. Maar kijk, de Europese Raad heeft een aantal Russische media verboden in Europa. 4, wel geteld. En als reactie daarop heeft nu Rusland besloten om 80 Europese media in Rusland te blokkeren. Nou, dat klinkt mij erg Russisch toe, weet je. 4 media blokkeren en dan 80 tegenoverstellen. Maar goed, ik was sowieso benieuwd en ik heb daar nu nog niet het antwoord op of ze zich in de Europese Raad hebben gerealiseerd van als wij dit doen, wat is dan het effect in Rusland? Want ik bedoel, ik voel me daar als AD niet per se verantwoordelijk voor. Van goh, ik moet AD toegankelijk maken voor Russen, want dan hebben ze objectieve informatie. Maar goed, we hebben natuurlijk in oorlogsvoering is informatievoorziening een belangrijk punt. Ja. En als Russen geen toegang meer hebben tot westerse media, is dat best bepalend. En ik zeg dat ook omdat ik net nog heb. Ik denk dat wij een van de laatste, in ieder geval Nederlandse media, waren met een man in Rusland. Mm-hmm. Maar ik heb nu onlangs besloten hem terug te halen. En hij is deze week teruggekomen in Nederland. Oh ja. Wat was je afweging? Nou, mijn afweging was, ik moet iedere 3 maanden tekenen voor zijn visum. En ik deed dat lange tijd, maar eerlijk gezegd altijd met een zwaar gemoed. Ja. Omdat ik dacht, waar teken ik eigenlijk voor? Want ik vind eigenlijk op het moment dat ik die handtekening zet, dat ik ook insta voor zijn veiligheid. En dat kan ik gewoon simpelweg niet, want ik heb echt geen idee wat hem kan overkomen in Rusland. Het is al zo, als hij in en uitreist, hij is er wel eens aangehouden. En hoe reageerde de correspondent zelf? Ja, dubbel, omdat hij mijn standpunt begreep. Want hij snapt dat die verantwoordelijkheid, dat ik die helemaal niet op mij kan nemen. Over wie hebben we het over? Over Joost Bosman. Ja, ja. En tegelijkertijd, ja, hij woont al heel lang in Rusland. Ja. Dus het is ook, zeg maar, mijn beslissing die hij goed kan volgen. Heeft grote consequenties. Ja, grote impact ook op zijn leven, wat hij daar helemaal heeft opgebouwd. Even terug naar dat blokkeren van die kranten. Je zou kunnen zeggen, de Europese Commissie is ermee begonnen. Hè, direct na de inval in Oekraïne. Ja. Zijn Russia Today en Sputnik al geblokkeerd in de EU. Was dat dan wel een verstandig besluit? Moet je dan niet gewoon zeggen, iedereen moet gewoon het mediadieet tot zich kunnen nemen wat ze willen. Je moet mensen gewoon daarin opvoeden, hè? Van hoe neem je dat nou goed tot je? Ja, ik heb daar inderdaad wel twijfels over of dat een slim besluit is. Omdat ik denk dat je, zeker Europeanen, best wel de context kan meegeven van waaruit die Russische media berichten. En dat we over het algemeen nieuwsconsumenten best wel in staat zijn om te beoordelen over wat is staatsgestuurd en wat is meer objectief. Want anders krijg je dus dit. Ja, dan krijg je dit inderdaad. Ja. Ja, en wat staatsgestuurd is en wat niet, dat is ook natuurlijk vatbaar voor discussie. Dus het is nooit goed als de overheid media gaat blokkeren. Een ander probleem is natuurlijk dat er zoveel desinformatie is dat je ook niet meer weet wat is nog de media. Ja, maar daarin kun je mensen natuurlijk ook gewoon wel helpen, toch? Ik bedoel, de wereld is ook veranderd. Dus, en ik denk voor heel veel mensen onoverzichtelijker geworden. Ik denk dat duiden beter is dan verbieden of zo. Wat weten we overigens, René, van de mate waarin westerse media door Russen, bijvoorbeeld aan de oppositionele kanten, worden geraadpleegd? Hoe belangrijk zijn we wel of niet voor ze? Nou, kijk, om een beetje zicht te krijgen over wat er bijvoorbeeld in Oekraïne gebeurt, ben je als Rus wel afhankelijk van niet-Russische media. Ja. Want, en daar kun je dan ook bij, als je wil? Nou, daar kun je nog wel bij. Ik heb dat ook nog even met Joost besproken. Zo van, hey, hoe zou dat nu eigenlijk voor je zijn? Stel, je was nog in Rusland. En zei van, ja, het is wel te omzeilen met VPN-verbindingen. Dus ik denk dat dat voor Russen ook nog steeds wel zo is. Maar op het moment dat je dat doet en het is verboden, dan overtreed je dus ook iets. Ja, dus je maakt jezelf wel weer kwetsbaarder. Het is niet zo dat die informatie vrij toegankelijk is. Tot slot, Mark Rutte was gisteren dan echt voor de allerlaatste keer in de Tweede Kamer. En er werd, kunnen we zeggen, op typisch Hollandse wijze afscheid van hem genomen. Wat is er Nederlandser dan afscheid nemen van een premier? En het afscheid te plannen tijdens een voetbalwedstrijd waar heel Nederland naar kijkt. En er dan nog niet eens een bol achteraan te plannen. Het is heel Hollands, ja. Je kunt er een koket bij krijgen straks als je wilt. Ja, voor alles een laatste keer. Zo ook dus voor scheidend premier Rutte. Meerdere malen zelfs. En de media doen daar dan ook weer verslag van. Renny, hoe nemen jullie afscheid eigenlijk van Rutte? Ja, eigenlijk zijn we dat vorig jaar in de zomer al begonnen. Hè? Want toen kondigde hij natuurlijk zijn vertrek uit de Nederlandse politiek aan. Omdat hij toen zei dat hij niet opnieuw lijsttrekker voor de VVD zou zijn nadat het kabinet was gevallen. En hij was natuurlijk niet zo heel lang daarvoor ook al de langzittende premier. Dus er is ook al een moment waarop hij heel veel geportretteerd is. Ja, nu hebben we dat weer gedaan met een portret van hem over het kabinet Rutte 4. Wat natuurlijk maar kort gezeten heeft, maar wat heeft dat dan wel of niet bereikt? Maar gisteren hebben we bijvoorbeeld ook nog onze regionale Haagse redactie een verhaal gemaakt over het gewone Haagse leven van Rutte. Oh, ja. Dus ja, we staan daar zeker wel bij stil. En ik vind ook wel dat hij dat verdient. Maar doordat het zo'n lange periode is het natuurlijk wel ook een beetje aan inflatie onderhevig. Dat Wat mis jij, Frenk? Nou, kijk, er wordt geportretteerd van hier tot Tokio, maar er zijn een paar hele grote vragen die nog steeds niet beantwoord zijn rondom Rutte. En dan noem ik er maar gewoon even één. Wat vond hij nou eigenlijk van die wending van de VVD, waardoor Wilders als het paard van Troje kon binnenkomen? Hè? Ja. Was hij het eens met het besluit van Jessel Gus? Is hij geraadpleegd? Heeft hij binnenskamers verzet gepleegd? Ik bedoel, dit was een scheidend moment, een historisch moment. We weten nog steeds niet hoe dat is gegaan in de VVD. We hebben dat niet in kaart kunnen krijgen. Tijdens welke vergadering? Wie waren er voor? Wie waren er tegen? Hoe is de kogel door de kerk gegaan? En wat vond Mark Rutte, die 12 jaar lang heeft gezegd: ik doe het niet meer met Wilders. Dat zijn dingen die ik wel mis. Ja, en ik wil daaraan toevoegen ook. Hè. Kijk, we hadden Pien Fortuyn, die had ooit de puinhopen van Paars. Hè, van 8 jaar Paars. We hebben nu 12 jaar Rutte. Het is een markante man, volgens mij. Ja, hij komt ook aaibaar over enzovoort. Maar hij heeft natuurlijk wel na 12 jaar het land achtergelaten met een heel ingewikkeld, radicaal rechts kabinet. En daar mag die vraag die Frenk stelt, die mag wel beantwoord worden. Want eigenlijk is het heel gek dat we zo lang eenzelfde premier hebben gehad waar we van alles over kunnen vinden. En dat je dus niet, je hebt de beelden niet van een grootse afscheid, wat heel gek is. Hij zit daar gewoon in een vrijwel lege kamer ook nog. En hij heeft dus ook, vooralsnog, Frenk, kijk ik toch even naar jou, geen afscheidsinterview gegeven. Ga je het niet toch nog een keer proberen? Nee, dat ik kan de wc behangen met de brieven van de Rijksvoorlichtingsdienst met altijd dezelfde frase. De minister-president vindt het op dit moment niet opportun om zich door u te laten interviewen. Hij wil niet, en dat is zijn goed recht. Maar misschien vindt hij het nu wel opportun, Frenk. We hebben gevraagd een half jaar geleden Pieter Blauw en ik van KRO NCV of we hem mochten volgen een jaar geleden in zijn laatste jaar, een tv-documentaire. Ja. En het antwoord was nee. Het is overigens zo, de vraag die Frenk terecht opwerpt. Het is niet zo dat hij natuurlijk niet aan Rutte gesteld is. Hij heeft hem tot nog toe altijd geweigerd te beantwoorden. Ja, en inderdaad, we zijn er ook niet op een andere manier achtergekomen. Daarom zou een mooi lang afscheidsinterview op de rand van een bank. Ja, dat interview gaat dit cruciale punt niet van helder Nee, het is niet zo dat de interviews met Rutte, die er in de loop der jaren natuurlijk wel volop geweest zijn, dat ik daar ooit een keer echt door verrast ben. Dit was Mediaforum. Dank jullie wel, Renny Rijpma en Frenk van der Linden, dat jullie hier wilden zijn vandaag. NPO Radio 1. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Krijgt u van Suzanne de Vries. Mark Rutte is zoals verwacht gekozen als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. De ambassadeurs van de 32 NAVO-landen hebben zijn benoeming zojuist officieel gemaakt. Rutte volgt op 1 oktober Jens Stoltenberg op als hoofd van het militaire bondgenootschap. Beoogd minister van Defensie Brekelmans en beoogd staatssecretaris van Defensie Tuinman zeggen voor grote uitdagingen te staan, omdat de wereld gevaarlijker is geworden. Dat zeiden ze bij hun hoorzitting in de Tweede Kamer. Brekelmans zei ook dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen in de steun aan Oekraïne. Rusland is er tot in ieder geval eind vorig jaar in geslaagd om aan microchips van Nederlandse fabrikanten te komen, uit het onderzoek van Nieuwsuur. De chips worden volgens Oekraïne gebruikt in wapens. Sinds de oorlog daar gelden er westerse sancties die de verkoop aan Rusland juist verbieden. En na de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk op het EK keken gisteren zo'n 5,3 miljoen mensen op tv. Daarnaast keken er ook nog 1,8 miljoen mensen online. Het kijkcijferaantal is ongeveer gelijk met het aantal dat keek naar de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Nederland verloor met 3-2 van Oostenrijk en gaat zo als derde uit de pool naar de achtste finales. We gaan naar de ANWB, naar Robert Vriezen. Robert, hoe is nu op de weg? Nou, er staat 40 kilometer file, Roos. Op de A12 is een ongeluk gebeurd vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Dat ging mis bij Duiven. 9 kilometer file vanaf de Duitse grens, nog met een uur vertraging. Maar dat gaat oplossen, want de weg is weer vrijgegeven als gevolg van het ongeluk op de A12. Ook file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Bij knooppunt Ouddijk 2 kilometer, maar wel met een uur vertraging. En een ongeluk bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein. Er staat 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De weg is dicht, dus je kan maar beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Dat doe je via de A16, de A15 en de A4. Tot 11:30, Roos Abelman. Wisseling van de wacht hier in de studio. Nieuw aan tafel, polarisatie-expert Bart Brandsma. Goedemorgen. Met jou hebben we het zo over de vraag in hoeverre de media je mening kunnen beïnvloeden. En naast jou zit Reinhard van Asbeck. Ook welkom. Goedemorgen. En wat jij hier komt doen, houden we nog heel even geheim. Jullie moeten kortom nog even je kruid droog houden. Normaal gesproken ga ik hier allerlei vragen stellen en een kleine introductie doen. Maar ja, vanmorgen even niet. Dat is belangrijk namelijk voor het gesprek van zo meteen. Oké, doen we dat. Spraakmaker vandaag is Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En hij legt zo meteen uit waarom veel sociaal advocaten moeite hebben het hoofd boven water te houden. En waarom dat wel degelijk belangrijk is dat ze dat doen en blijven doen ook. Maar eerst jouw vraag, Reinier. En daarmee begeven we ons in religieuze sferen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en daarvoor gaan we naar verslaggever Maarten Bleumers. Maarten, wat voor soort religieuze sfeer zit jij exact in? In ieder geval in een hele coole sfeer, want ik bevind mij in een abdijcomplex achter dikke muren. En dat is op een dag als deze helemaal niet zo erg, want inderdaad een aangenaam temperatuurtje in Museum Krona. In het abdijcomplex van de zusters Birgitinessen in Uden. En daar zie ik mij gestaard door vele verschijningsvormen van Jezus Christus. Van degene met een aureool tot aan een zwerver achter een boom in Amsterdam. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Want, Reinier Feiner, goedemorgen. Jij zag je onlangs ook aangestaard door een verschijningsvorm van Jezus Christus. Hoe trof jij hem met een hoofdletter aan? Ja, eigenlijk op een hele opmerkelijke manier. Dat was in de Laco in Leiden en dan heb je een schilderij. Dan heb je Pontius Pilatus die zijn handen in onschuld wast. En dan zie je dat Jezus wordt weggevoerd, maar die zie je dan op zijn rug. Dat vond ik fascinerend, dat je Jezus als een soort bijfiguur ziet op zijn rug weggeleid. En dan dacht ik van, goh, hoe zit dat allemaal? Normaal gesproken is Jezus zeg maar het leidend onderwerp in plaats van het voorwerp. En ik vind het altijd interessant hoe Jezus dan wordt afgebeeld. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat nou? De verschillende verschijningsvormen van Jezus Christus. Nou, dat ga ik bespreken met Jade Polen. Zij is junior curator hier van Museum Krona. Een museum dat zich richt op religieuze en spirituele kunst. En in zaal 1, Jade, zien we hem al in vele verschijningsvormen. Laten we eens even aan onze linkerkant beginnen. Dan zien we in 1 oogopslag eigenlijk al 2 verschillende soorten verschijningsvormen, hè, die ook in de tijd te benoemen zijn. Ja, dat klopt. Ja, door de tijd heen is Christus als mens eigenlijk op 4 verschillende manieren getoond, die ik even snel zal benoemen. In de 3e en 4e eeuw werd hij getoond als Jezus de goede herder, soms met schapen op zijn rug. Toen rond het jaar 1000 werd hij ofwel als de jonge Christus getoond die wonderen verricht, of veel statiger op de troon van de hemel. We zien ook een versie daarvan hier. Ja, precies. Een enorm wandtapijt waarop Jezus staat. Nou, aureool, kroontje. Wel een modern werk, maar eigenlijk heel traditioneel afgebeeld. Ja, dat hoek uit de jaren 50 is het. Maar inderdaad, hij staat meer statig of streng. Ja. Wel met de hemelskroon, maar misschien wat verder van ons af dan andere vormen van Christus die we hier ook zien. Dichterbij staat een beeld. Is het hout? Ja, het staat. Houten beeld van Jezus. Het zal zijn 1,50 meter hoog. Hij is duidelijk gewond, gaat in zijn handen. De speerwond in zijn zij. Wat is hier bijzonder aan? Het is een werk van de meester van Arndt van de Man van Smarten uit eind 15e eeuw. En de Man van Smarten, Christus als Man van Smarten, toont altijd zijn wonden aan het publiek. En hier zien wij dat bijna op een dansende manier. Ja. Hij staat heel grappig met zijn benen. Benen gekruist. Het is bijna een ballethouding als ik dat zou moeten omschrijven. Nee, precies. En het staat ook voor het lijden van Christus, maar ook de herrijzing die daarna gebeurt. Dus nog een soort levendigheid daarbinnen. Ja. En een soort menselijkheid. Want dat is wat Reinier Feiner natuurlijk opviel. Die Jezus op de achtergrond, die kijkt om op het werk wat hij beschrijft. Daar zien we hem echt als mens met een emotie. Mm. Is dat een ontwikkeling die je in de kunst ziet, dat Jezus steeds meer mensbeeld wordt? Ja, toch wel. Op verschillende manieren komt hij steeds dichterbij. Sinds 1200 dus als de lijdende Christus. Ja. En dat lijden kan ook een hele, echt een harde reactie op mensen hebben, omdat het zo spreekt. Kunstenaars gaan er natuurlijk nog veel verder in om hem met ons te kunnen vereenzelvigen eigenlijk. Ik beschreef dat werk al van Jezus achter een boom in Amsterdam in hoodie gekleed, gimpen aan. Ja, wat is dit voor werk? Nou, dit is een werk van Gijs Vrieling uit de jaren 90. En hier zien we Christus als zwerver. Ja. Dus het is echt de vraag stellen van wat nou als Jezus in onze tijd leeft, als hij iemand zou zijn waar wij juist misschien sneller overheen kijken, zoals de daklozen. Wat doet dat met ons? Brengt het hem dichterbij of niet? Ja. Wordt al een soort van kritisch. Hè? Als we nog even een zaaltje verder lopen, dan wordt het heel opmerkelijk, want dan zie ik een beeld van Jezus in de bekende houding zoals hij aan het kruis hangt. Alleen is hij hier geplaatst op een schietschijf. Dat lijkt me een kritische manier van afbeelden. Ja, het is van Jacques Frenke en eigenlijk speelde hij wel met het idee in de jaren 60 van de ontkerkeling. Maar uiteindelijk is het ook een soort ontroerende Christus. Ja. Zijn kruis is weggehaald en hij is geschilderd in de kleuren van de schietschijf. Hij is echt het mikpunt van die tijd, van onze tijd. Nou, als we achter de muur gaan, dan komen we bij de zusters, Birgitinessen. Ja. Wat vinden die hiervan? Is het niet een soort heiligschennis? Nee, de zusters die vinden het juist ook interessant wat kunstenaars nu doen. We hebben ook wel veel contact met de zusters. En er zijn ook vrij veel jonge zusters die hier wonen. Nog, dus die staan ook echt in de tijd. Ja. Die vinden het goed om te zien op welke manier het ook juist vandaag de dag wordt verbeeld. Hmm. Heb ik zo het idee. Die gaan mee met de tijd. Maar hebben ze een soort vetorecht hier? Nou, eigenlijk niet. Misschien heel informeel wel, maar dat ze komen wel kijken voorafgaand aan de tentoonstelling. Ja, zeker, dat wel. Reinier Feiner, zit er iets van je gading bij? Ja, het klinkt super interessant. Ik vind dat sowieso interessant hoe het lijden van Jezus Christus, zeg maar, hoe dat verbeeld wordt. En hoe dat door de tijd toe dat verandert. Ja. Ja. Ja, nou, ik zou zeker zeggen, kom dan een kijkje nemen mocht je een keertje richting Brabant afreizen. Museum Corona in Uden. En daar sprak ik met Jade Polen, die mij alles uitlegde over. Ga ik doen. Jezus Christus. Maarten Bleumers, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50 en we gaan terug naar 4 juni van dit jaar. Toen stond er een column in de Volkskrant van Marcia Luiten en die begon als volgt. Je hoeft geen rechtsextremist te zijn om extreemrechts te gaan denken. Neem Iris, opgegroeid in een progressief nest, vrijzinnig van geest en dol op politiek debat. Conservatieve overtuiging had ze niet. Ze typeert haar levensstijl als bohemien. Rebels is ze ook. En ze begon 6 weken geleden aan een experiment. Uit nieuwsgierigheid zou Iris uitsluitend rechtse media tot zich nemen. De Telegraaf, Ongehoord Nieuws en Vandaag in Zeit. 1,5 maand later is een gesprek lastig. Ze hebben natuurlijk een punt, zegt Iris. Wilders, zijn kandidaat-premier, is meteen door de linkse media kapot gemaakt. En de meeste rechters zijn links. Die zijn niet onafhankelijk. Ga maar na. Hoeveel rechtse politici worden voor hun uitspraken vervolgd? En hoeveel van links? Ja, dat was de column van Marcia Luiten, of althans het begin daarvan. En wij vroegen ons af, zou dit experiment echt hebben plaatsgevonden? En wie is nou die Iris? Dus, we zijn op zoek gegaan en we hebben haar gevonden. Of nou ja, het blijkt een hij te zijn. Reinhard van Asbeck, welkom. Ja. Daarom ben jij hier. Hoe kwam je op het idee van dit experiment? Ja, er zijn verschillende aanleidingen. Allereerst is mijn werk. Als ik begeleid bedrijven die in een verandering zitten, en dan zie je dat het soms wel polen worden. En dan is het goed om in te leven in de andere pol. Dus dat was een van de redenen. Een andere reden is ook privé. We hebben een Oekraïense vluchteling in huis gehad. Een 4-5 maanden. En die had contact met haar broer in Rusland. En in dat contact werd duidelijk, met mij duidelijk, dat haar broer dacht dat zij op vakantie was in Nederland. Oh ja. Dus dan, dat verbaasde me. Ik dacht, dat is een soort van geheimtaal die ze met elkaar hebben. Maar ze zei, nee, dit is echt het beeld wat hij heeft. Hij zit in een, ja, wat wij dan noemen, bij ons thuis, in een andere werkelijkheid dan wij zitten. Ja. Dus jij zag overal die Polen. Ja, dus je ziet die Polen en ik denk bij mezelf, ja, hoe zit het nou eigenlijk? En ben ik daar nou ook ontvankelijk voor? Of heb ik nog een, zoals ik opgevoed ben, heb ik een vrije wil om te kiezen? Of ben ik gewoon afhankelijk van wat ik tot me neem aan informatie? Toen ben je een experiment begonnen. Hoe? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. De informatiebronnen tot je nemen die je normaal gesproken niet leest of kijkt, of veel leest en veel kijkt. En ik heb me voorgenomen om dat te beperken tot 3. Dat was de Telegraaf. Dat is nog wel goed te doen. De Telegraaf lees ik niet, las ik niet vaak, maar af en toe. Maar die ben ik wat vaker gaan lezen. Vandaag Insight ben ik gaan kijken. Ook iets wat ik niet dagelijks keek, maar wel af en toe. Mm-hmm. En een nieuwe informatiebron voor mij, Ongehoord Nieuws. Ja. Van de Omroep Ongehoord Nederland. Ja. En wat waren je verwachtingen toen je eraan begon? Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik wilde me echt openstellen om te kijken van, hey, wat doet dat met me? Dus de verwachtingen had ik niet zoiets van, nou, dit gaat me helemaal veranderen. Maar in de praktijk merkte ik vooral bij Ongehoord Nieuws dat het me, nou, in het begin wel lastig was om aan te kijken. Ja, maar dat veranderde wel dus. Ja, in het begin merkte ik wel, ik kijk dan op een klein schermpje, want binnen de familie zo'n groot scherm, dat wordt niet in dank afgenomen door de rest van de familieleden. Op mijn iPhone, ja, af en toe had ik het eigenlijk om eens tegen het beeldscherm te gaan schreeuwen, om te zeggen, ja, wat jullie zeggen is ook een totale nonsens, dat geloof ik niet. Maar in de loop van de tijd, na 1-2 maanden, kon ik daar rustig naar kijken. En ja, er worden toch zaadjes geplant, ook in combinatie met de andere media. Mm-hmm. En dan denk ik, nou, er zit wel wat in. Nou, er zit wel wat in, maar het is niet zo zwart-wit als ik dacht. Ja. Ook hier is Bart Brandsma, hij is polarisatie-expert. Nogmaals welkom ook, Bart. Je bent schrijver van het boek Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij-denken. Wat vind je van het experiment van Reinoud? Nou, een prachtig experiment, omdat hij iets doet waarvan de meeste mensen denken, ach, weet je, ik doe wat media, ik beslis zelf wat mijn mening is. En hij onderzoekt eigenlijk hoe zelfstandig ben ik. En heeft die media die invloed? En mijn vermoeden was al dat gaat impact hebben. Ja? Dat kan niet anders. Waarom vermoedde je dat? Waar zit hem dat in? Ik werk veel in polarisatie. Of het nou de boer is tegenover de dierenrechtenactivist, of de studenten tegenover pro-Palestina, tegenover de universiteitsbestuurders. En ik zie beide polen en die zitten in die verschillende werkelijkheden, zoals je zegt. En die werkelijkheden, die hebben bronnen. Mm-hmm. We praten met elkaar, zoals wij nu met elkaar spreken. En als je straks uit deze ruimte wegloopt, heb je weer een beetje informatie opgedaan waarvan je zelf denkt, oh, dat kan ik heel goed zelfstandig wegen. Oh, ja. Maar uiteindelijk zijn dat, precies zoals Reinoud zegt, allemaal kleine zaadjes die bijdragen aan een wereldbeeld. Ja. En het aparte is, wij hebben niet in de gaten hoe ons wereldbeeld tot stand komt. En media speelt daar een geweldige rol in. Ja, want dat ligt hier aan de basis, denk ik, hè, dat we daar geen idee van hebben. Want je zou denken dat in eerste instantie mensen zullen zeggen, mijn mening verandert heus niet, ik vind wat ik vind, dit heb ik al van oudsher, ik heb het van mijn ouders misschien wel. Ja, het aparte is dat de meeste mensen denken, ik ben een genuanceerd persoon. Ik heb een heel breed wereldbeeld. Ik zit eigenlijk zelf niet in zo'n, wat we noemen, bubbel. Oh ja. Maar uiteindelijk, als je de filosofie erop naslaat, mm-hmm. De filosofen vertellen ons, je zit in een bepaald taalspel, je zit in een bepaald taalgebruik. Ja. En uiteindelijk word je daardoor bepaald. Ja, maar we zitten niet allemaal op die polen, toch? Er zitten ook een hele hoop mensen daar. Wandelen daar een beetje tussendoor. Er zit een klein gedeelte op de polen zelfs, en er is een heel groot midden. Het aparte alleen is, dat midden zien we niet zo, omdat die polen zichtbaar worden. En waar worden die zichtbaar? Ja, in de politiek, in de media. Nou, dan zijn we rond. Ja, Reinier Feiner, zou jij zo'n experiment aandurven? Kijk, als je uitsluitend één kant op gaat, dan doe bijvoorbeeld wel eens Wierd Duk zijn podcast luisteren. Nou, dat is niet bepaald mijn ding. Voetbal Insight, zoals ik dat dan nog noem, dat vind ik af en toe, vind ik wel leuk, kan ik de lol wel van inzien. Maar dan word ik thuis ook geslagen als ik dat opzet. Dus dat is het. Maar waar ik me wel zorgen als we het over Polen hebben. Kijk, op de een of andere manier is TikTok, zeg maar, de jeugd is helemaal eenzijdig op één pol. Hè? Dus Thierry Baudet en Geert Wilders zijn hartstikke goed om hun verhaal te vertellen aan de jeugd. Hè? Als je dat positief bekijkt. Maar de jeugd wordt heel eenzijdig, zeg maar, krijgt een bepaald beeld over gebeurtenissen. En daar maak ik me heel grote zorgen over. Dus ik ben juist voor niet eenzijdig, maar laten we nou iedereen zorgen dat iedereen van twee walletjes gaat eten en dan zijn opinie maakt. Helemaal eens. Ja. Ja, en wat ik het mooie vind van wat jij nu zegt, is de jeugd. En je wijst op de jeugd die zo onder invloed is. Wij denken dus dat die jeugd heel slecht is in het onderscheiden en zichzelf niet zelfstandig weet op te stellen en een mening vormt. Maar dat overkomt jou en dat overkomt mij net zo hard. Dus we moeten heel erg opletten. We zitten allemaal, laten we zeggen, in een soort mediapakket. Ja, we onderschatten allemaal de rol van media. En we overschatten ons eigen vermogen om een zelfstandige koers te hebben. Heel veel mensen hebben meningen en die denken dat is mijn mening. Nou, ga eens een tijdje radio luisteren en dan komen de meningen langs. Dan denk je, dat lijkt toch wel de laatste tijd verdomd veel op elkaar. Ja. Dus we zijn ook enorm gewend om te imiteren en te kopiëren. Maar wat ik jammer vind, kijk, meningen zijn één, dus ik vind het ontzettend interessant. Interessant discours, maar wat in de rechtszaal gelukkig nog steeds zo is, is dat het moet uiteindelijk om de feiten gaan. En daar, de waarheid is eigenlijk daar de dupe van. Mm-hmm. Dat opinies worden feiten. En ik vind het helemaal niet erg als iemand een mening heeft die extreem afwijkt van de mening. Als de feiten maar daar zijn. En daar, dat is met dat nareis op nareis op nareis. Dat is gewoon zo erg wat dat heeft gebeurd. Dat soort dingen. En dan kun je, maakt mij niet uit dat mensen zeggen, ja, maar het probleem is groter. Ja, Bart? Wat ik weet, want ik ben al lang bezig met polarisatie. Polarisatie is uiteindelijk iets wat niet meer via het verstand gaat. Polarisatie is een dynamiek van de onderbuik. En dat betekent dus ook dat die feiten, daar vindt inflatie plaats. Feiten gaan er minder toe doen. Ja. En waar wij eigenlijk voor staan is niet om dan iedereen de juiste feiten te gaan presenteren, maar te begrijpen hoe die dynamiek werkt. En dan moet je heel sterk onder ogen zien dat die onderbuik wordt bespeeld, en dan ben ik opnieuw bij de media en bij de politiek, die wordt enorm bespeeld. Dus ik deel de zorg, alleen overschat niet de mogelijkheden van feiten in polarisatie. Ja. Het is de onderbuik die ons regeert. Reinhard, even terug naar... Het is de aanname dat er overeenstemming kan zijn over feiten. Nee, dat vind ik ook het enge. Kijk, het wordt steeds waarom lastiger. Is dat eigenlijk ingewikkeld? Want een feit is een feit, toch? Daar kun je toch niet echt over discussiëren? Eigenlijk zeg je, de feiten liggen zo. Dus ik heb mij gelijk. Maar iemand anders bekijkt de feiten op een hele totaal andere manier. Diezelfde feiten vanuit een andere ervaring. Die gebruikt die feiten om ervaring. Het anders te zien. Ja. Reinhard, even terug naar experimenten. In de column van Marcia Luiten staat dat je vrienden op een gegeven moment wel moeite hadden met die rechtse Reinhard. Ja. Merkt hij dat zelf ook? Ja, nou, ik had zelf het idee. Nou, ik ben nog, mijn gedachten zijn nog even, ja, consistent, om het zo te zeggen, als altijd. Ja. Maar mijn familie en mijn vrienden ook, die hebben eerder doorgehad dat ik toch wel opschoof richting een andere oriëntatie of een licht andere mening gedurende het experiment. Mm-hmm. En dat levert inderdaad gesprekken op, onder andere met de columnschrijver Marcia Luiten. Die dacht, wat roep je nou allemaal voor geks? En dat is wel goed. Dus het experiment moet je ook doen met in je achterhoofd dat je je omgeving informeert dat je daarmee bezig bent. Want je hebt een soort van vangrails nodig. Oh, dat heb je wel bewust gedaan dus. Ik heb mijn vrienden ook gezegd van, jongens, nou, ik vind het leuk om hierin te verdiepen. Mm-hmm. Ik wil ook echt helemaal ondergaan daarin. Maar hou me even op het oude spoor af en toe. Ja, en ik begreep dat mensen heel graag wilden dat je weer normaal ging doen, wat dat dan ook is. Ja, nou, dat is dan weer, ja, iedereen heeft altijd behoefte aan een bepaalde zekerheid. En bekende jij zoals je bent, ja. Maar dat geldt ook, ik noem maar wat, op het moment dat je verliefd wordt op iemand, kunnen je vrienden wel eens denken, doe even normaal, val eens terug in je oude patroon. Ja. En als het uitgaat, we hebben onze vriend weer terug. Ja. Zo zou je het kunnen vergelijken, dat mensen gewoon behoefte hebben aan vaste kenmerken. Zo zit Reinhard in elkaar. En dat is de vriend die we hebben. En die andere nonsens, die hoeven we even niet. Waarom willen we dat zo graag, Bart? Dat mensen normaal doen, zoals we ze altijd kennen. Ja. Heb je daar een idee bij? Nou ja, ik denk dat, dat we... nou, en dat, dan kom je op het oude fenomeen hokjes. Mm-hmm. We vinden het natuurlijk toch wel fijn dat ik weet dat er hier tegenover mij een vrouw zit. En hier naast mij zit een man. En dat we die indeling kunnen maken. En het wordt al lastiger als je een vrouw bent die zegt... maar ik was voorheen een man. En dan wordt dus indelen in wie waar staat en wie je bent en daar niet te veel grijstinten in hebben, geeft veel zekerheid en overzicht in het leven. Ah, oh ja. Ja. Reinoud, je bent uiteindelijk gestopt, hè, met je experiment. Ja, zeker. Al 3 weken geleden. Ja. Ben je blijvend veranderd? Laat ik daarmee beginnen. Nee, want je gaat tenminste merken, als je weer teruggaat naar je oude informatiebronnen, wat ik gedaan heb, dan kom je ook heel snel weer terug in een groef. Wat wel blijft, is dat de gesprekken die ik in die periode gevoerd heb met vrienden die wat anders denken dan normaal, dat ik daar makkelijker gesprekken mee voer. Omdat ik toch begrijp. Het is hun mening, maar zij baseren zich ook gewoon op andere bronnen. Ja. En vanuit dat perspectief kan je makkelijker met elkaar in gesprek. En die andere media die je tot je nam, nemen die nog steeds als af en toe tot je? Af en toe. Ik ben blijven hangen bij... maar dat was ik van tevoren al. De Telegraaf, daar zit een Nausicaa Marbe, een perfecte columniste. Op zaterdag is dat goed te lezen. En dat is rechtsconservatief, maar met een goede mening. Ja. Die kan ik zeker behappen. Je hebt een aantal favorieten gevonden. Ja. Ja. Ongehoord nieuws laat ik gewoon even links liggen. Ja, rechts in dit geval. Vandaag Insight is tijdelijk gestopt. Dat komt na de zomer wel weer terug. Dan moeten we maar eens kijken. Of je weer aanhaakt. Maar het leuke is, dat is de toekomst. Ik heb wel het idee dat het ook goed is om na de zomer te verdiepen in de andere kant. Dus dan weer eens 2 maanden gaan kijken. Wat doen nou echt de oude, traditionele linkse informatiebronnen? Oh ja. Ik weet nog niet waar die liggen, maar vroeger had je wat communistische tijdschriften en communistische Oost-Groningse ideeën. Ga je die kant eens op? Nou, eens kijken wat dat met je doet. Ja, Bart, dit is natuurlijk nu een experiment, maar even los daarvan. Het is toch juist eigenlijk heel gezond, zou je zeggen, om zoveel mogelijk geluiden mee te nemen in je mediadieet. Hoe krijg je nou mensen zover om alles tot je te nemen? Of zoveel mogelijk? Nee, vooral niet doen. Waarom niet? Alsjeblieft niet. Mensen die te veel tv kijken, te veel radio luisteren, te veel de krant lezen. Eens, ze worden gedeprimeerd. Want er is natuurlijk ontzettend veel dat er dan op je afkomt. Mm-hmm. Dus maak een mix die bij je past, zou ik zeggen. Ik denk alleen dat Reinoud zegt... Nee, ik ben weer normaal geworden. Of ik ben niet echt veranderd. Maar één ding is wel veranderd. Jij hebt gevoeld wat er met je gebeuren kan als je een switch maakt. En ik denk dat dat heel gezond is. Ik denk dat als je dat eens een keertje probeert... dus gewoon kijkt, wat staat er in dat programma van die en die politieke partij... maar ook het blaadje bij de kapper, bij wijze van spreken... of het tijdschrift bij de tandarts... Mm-hmm. Geeft mij heel vaak ook al een totaal andere blik. Ja. Want ik lees niet zo vaak de libellen. Al is het maar om elkaar beter te leren begrijpen. Eigenlijk wat Reinoud ook zegt, ik begrijp mensen gewoon nu veel beter. Mijn ontvangst is eigenlijk wel breder geworden. Ik ben beter in het ontvangen van het geluid van de ander. Ja, dat is het. Dus mijn mening, als het over meningen gaat... die is weer opgeschoven naar de mening die ik daarvoor had. Ja. Maar er zit een mildheid in het benaderen van anderen... die iets groter is geworden. Ja. Mildheid in van het begrip. Proberen te begrijpen hoe anderen dat denken is belangrijk. En voelen. Bestaat ook nog het gevaar, Bart... dat je enorme radicale ideeën op deze manier ook nog normaliseert... als iedereen dit gaat doen? Vangrails heb ik net gehoord. Dat is fijn dat je die in je omgeving inzet. En ik denk dat het... ik denk dat het mogelijk is dat je heel snel overtuigd raakt... van iets waarvan je nooit dacht dat je het zou adopteren. En dat zijn de bekende, dat noemen ze de konijnenholen, de rabbit holes. Je wordt ergens via een zoekterm naar bepaalde informatie geleid... en die leidt je weer naar anderen. Ja. Als je daar echt intensief in gaat, dan kom je in de gevarenzone. Nou, het lijkt ons in ieder geval heel leuk, naar aanleiding van dit gesprek... als u, onze luisteraar, ook mee gaat doen met Reinoud... en ook met een totaal ander mediapakket even tot u gaat nemen. En daarom willen we u graag oproepen om met ons mee te doen. Bart, jij gaat ons spraakmakers-experiment begeleiden. Wat kunnen mensen verwachten? Waar daag je ze toe uit? De uitdaging is switch 4 weken van media. Dus als je het aandurft om 4 weken lang een tegengesteld mediapakket tot je te nemen, dan krijg je inzicht wat dat met je doet. Bijvoorbeeld, als je een boer bent en je leest je eigen krant, je luistert naar Business News Radio, en misschien heb je het blad Boerderij en het vakbericht Melk. En je denkt van, nou, laat maar komen die andere media, geef je op. Geef je op. Misschien dat je berichtgeving krijgt uit de LHBTI-wereld. En je denkt, hey, ik wil wel eens iets heel anders. Of je staat juist op afstand van die LHBTI-wereld. De redactie gaat een mediapakket voor je samenstellen als jij bereid bent om die uitdaging aan te gaan. Ja, en jij gaat dat dan samen met ons begeleiden. Nou, lijkt het u leuk om hieraan mee te doen met dit experiment? Geef u dan dus op. Mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Allebei heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Spraakmakers. Stop. De oranje spelers beginnen aan hun derde EK-wedstrijd. Positie 3. Je wil niet derde worden. 3-2 Oostenrijk. That's the magic number. De ouderwetse Hollandse school eigenlijk met 3 spitsen. That's the magic number. Door het verlies eindigt Nederland in de pool als derde. De derde 100% kans gaat er dan wel in. 3 times 1. What is it? 1, 2, 3. That's a magic number. We zijn sowieso door als we derde worden, dus laten we gewoon derde worden. Pakken we die andere ook gewoon. Maar we komen nu wel als derde terecht in de pool. Hoe de tweede en de derde goal valt. Zoals je zo'n 3 van zulke poolwedstrijden aflevert. Morgen wordt het zelfs 30 graden. En eindigt als derde. That's a magic number. Stop. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hé, denk eens. Je rooit nooit met wie ik hier aan tafel zit. Jan Maarten Deurvorst zat op de laatste jonge school van Nederland. Dan kreeg je met de lange meetlat van de meter, kreeg je op je billen met de onderbroek naar beneden toe. Hij spreekt met zijn voormalige klasgenoten, bij wie de school diepe sporen heeft achtergelaten. En geleerd van meneer Pastoor, je luistert naar gezag. Deze week in Docs, de jonge school. Het is ongelooflijk, hè? Dat we nog leven, joh. Dat we nog... Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. In juli 2021 overstroomt het Limburgse Guldal. Wanneer het water zakt, beginnen bewoners aan het herstel. Maar bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Morgenavond, deel 1 van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 20:30, NTR, NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. De sociale advocatuur staat onder druk. Staat weer onder druk. Of misschien nog beter, staat nog steeds onder druk. Hoe dan ook, het gaat niet goed. We bespreken het zo met de voorzitter van de Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland. Maar nu eerst Ridouan Taghi zit opnieuw zonder advocaat in het Marengo-proces. Meer daarover het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Ook de enig overgebleven advocaat van Ridouan Taghi legt de verdediging neer. Dat werd zojuist duidelijk in het hoger beroep van het Marengo-proces. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Matthijs, waarom trekt advocaat Ruperti zich terug? Hij zegt dat zijn integriteit in twijfel wordt getrokken, dat het werk hem onmogelijk wordt gemaakt, dat hij er helemaal alleen voor staat. Hij zegt het is zo onmogelijk om het werk te doen, want er wordt karaktermoord op mij gepleegd. Ik word overal als dubieus neergezet. En door die aanvallen op zijn integriteit, het feit dat hij overal wordt bijgehaald, te pas en te onpas, altijd de aanvallen van de hitsige media, noemde hij dat. Daardoor kan hij het werk niet doen, zei hij met een broek in zijn keel. Hij zei dat hij onder enorme druk staat, dat hij ook te weinig tijd kreeg voor de voorbereiding en dat het op deze manier niet een eerlijk proces kan zijn, dit hoge beroep in de Marengo-zaak tegen in dit geval Ridouan Taghi. Daarvoor had hij nog wel een laatste verzoek gedaan. Hij had geopperd om voormalig AIVD-voorman en toekomstig premier Dick Schoof als getuige te horen. Want die zou dan wat opheldering moeten geven over een kwestie waar Ines Wesky, de vorige advocaat, mee bezig was vlak voor haar arrestatie. Haar stelling dat de veiligheidsdiensten een plan hadden om Taghi desnoods uit te schakelen, te vermoorden. Nou ja, dat is het laatste wat hij in heeft gebracht. Hij zal nog tot 19 juli aanblijven hier, maar daarna legt hij het werk neer en zit Ridouan Taghi dus zonder advocaat. Ja, en heeft Taghi daar zelf ook iets over gezegd? Nou, hij had zich voorgenomen om helemaal niks te zeggen, voor een reden die voor mij nieuw was. Hij zei, ja, mijn stem wordt gekloond en ik zit al op TikTok in allerlei filmpjes en dat wil ik niet meer. Het was overigens de eerste keer na de arrestatie van Taghi dat we hem goed konden zien. Want hier in deze rechtszaal, anders dan in de bunker waar het proces voor de rechtbank werd gevoerd, zitten we in één ruimte. En hij zat eigenlijk vlak voor ons, keek een beetje geamuseerd welke journalisten hij van gezicht herkende voordat de zitting begon. Maar hij wilde dus eigenlijk niks zeggen. Toch, nadat de advocaat zich had teruggetrokken, kreeg hij wat vragen van de voorzitter van het Hof. Die vroeg hem waarom hij dan toch een hoger beroep is gegaan als hij toch geen vertrouwen heeft daarin. Want dat heeft hij eerder gezegd. Nou, de reden daarvoor is dat hij uiteindelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen in Straatsburg wil stappen. En dan moet je eerst maar naar het Hof in Nederland stappen. De voorzitter vroeg, heeft u dan wel vertrouwen? Nou, hij zegt, uw reputatie is bekend. En wat is dan de oplossing, vroeg de voorzitter van het Hof. En toen zei Ridouan Taghi, het is in handen van God. Dankjewel, verslaggever Matthijs van de Wiel. De NAVO-landen hebben Mark Rutte officieel gekozen als de volgende baas van de NAVO. Contact nu met correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, we hadden ook niet anders verwacht, hè? Nee, het was echt nog maar een formaliteit. 32 NAVO-ambassadeurs hebben vanmorgen dus besloten, ja, Mark Rutte, die wordt het. Het is dan nu eindelijk officieel. En er kwam ook een boodschap meteen van de huidige topman Jens Stoltenberg op X. Warme woorden voor zijn opvolger. Hij noemt Mark Rutte een sterke leider. Iemand die altijd op zoek is naar consensus. Precies wat je nodig hebt als nieuwe NAVO-topman. En de kersverse nieuwe NAVO-topman Rutte zelf, die reageerde net ook op Twitter. Hij bedankt alle bondgenoten voor het vertrouwen dat ze in hem stellen. Noemt het een enorme eer om de alliantie te mogen gaan leiden. Hij belooft dat hij dat niet licht zal opvatten. En hij bedankt dus iedereen die hem gesteund heeft. 1 oktober dan mag hij echt aan de slag. En hij gaat aan de slag dan. Wat worden zijn grootste uitdagingen? Ja, er zijn grote dossiers die op zijn bordje komen te liggen. He, er wordt gezegd misschien wel de spannendste tijd ooit voor een topman om te gaan beginnen aan deze baan. Ik ga er 3 dingen kort noemen. De oorlog in Oekraïne, daar zal hij vanaf dag 1 mee te maken krijgen. Ook als demissionair premier. En als premier is hij daar natuurlijk al een hele tijd mee bezig. De dreiging uit Rusland die dat met zich meebrengt, ook richting het militaire bondgenootschap. Zijn belangrijkste taak misschien wel om die 32 landen die lid zijn allemaal op 1 lijn te houden. En dan is er een maand na zijn benoeming ongeveer, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wordt Donald Trump mogelijk opnieuw president van Amerika? Die dreigde eerder om Amerika uit het bondgenootschap te halen. En dat zou een ramp zijn voor de NAVO. Want Amerika, dat is de allerbelangrijkste partner. En zonder Amerika kunnen ze eigenlijk niet zoveel. Dus genoeg werk aan de winkel vanaf 1 oktober. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster. Hamas zal zich hergroeperen als de zwaarste gevechten met het Israëlische leger in Rafah binnenkort voorbij zijn. Dat verwachten Amerikaanse denktanks. Dat is in tegenspraak met de Israëlische premier Netanyahu, die onlangs zei dat Hamas in Rafah bijna is uitgeschakeld en geen nieuwe gevechtseenheden kan vormen. Daarom zou het Israëlische offensief binnenkort kunnen worden afgeschaald. Maar volgens analisten hadden duizenden Hamas-strijders Rafah al verlaten, nog voordat de Israëlische grondoperatie was begonnen, en zullen ze nieuwe gevechtsklare eenheden samenstellen. Het weer volop zon vandaag. Het is warm met temperaturen van 25 graden op de Waddeneilanden tot 30 in het binnenland. Langs de westkust koelt het vanmiddag iets af. Dat komt door wind van zee. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 18. En ook morgen zonnig en warm zomerweer. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, is 11 uur geweest. Waar staat het nog vast? Nou, twee knelpunten in ons land, Roos. Op de A12, de eerste, vanuit de Duitse grens naar Arnhem, bij knooppunt Velperbroek, nog 12 kilometer file. Daar was daar een ongeluk gebeurd. De vertraging neemt af, maar is toch nog een minuut of 20 momenteel. Dik een half uur vertraging heb je als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. Er is nu politieonderzoek aan de gang. De weg is dicht, dus je moet wel omrijden. En dat gaat via de zuidkant van Rotterdam. Over de A16, de A15 en de A4. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur krijgt u van ons nog de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, welke uitvinding werd vandaag 50 jaar geleden in gebruik genomen? Het was middel van Nel. 20247737. 20247737, geef het kind applaus. Niet normaal dit. Ik vind het echt niet normaal. Ja, 50 jaar, geen lang leven meer beschoren, maar nou ook weer niet echt iets om sentimenteel over te doen. Dus we houden het droog. Tegen 11:30 het antwoord als u het nou nog niet weet. Hier aan tafel nog steeds filosoof en polarisatie-expert Bart Brandsma en Reinoud van Asbeck. Met hen sprak ik net over de vraag of je een ander wereldbeeld krijgt als je een tijd lang totaal andere media volgt dan je gewend bent. En onze spraakmaker Reinier Feiner is er nog. Hij is voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Maar hij is bang dat de sociale advocatuur een uitstervend vak is. Uit recente cijfers blijkt namelijk dat het aantal sociaal advocaten de afgelopen 5 jaar met maar liefst 13% is gedaald. Ja, Reinier, waarom hangen zoveel collega's van u de toga aan de wilgen? Ja, we komen van een bezuinigingsbeleid van al die kabinetten Rutte, hè, waar die rechtsbescherming is op bezuinigd, op de sociale advocatuur is bezuinigd. Nou ja, het heeft ook wat gekost. Hè. Daardoor hadden mensen die te maken kregen met de Belastingdienst en toeslagen geen recht op rechtsbijstand. De mensen in Groningen hadden geen goed recht en toegang tot recht. Dus het heeft uiteindelijk eigenlijk veel meer gekost dan opgeleverd. Naar de toekomst toe, sociaal advocaten worden eigenlijk niet goed genoeg betaald. Die zouden eigenlijk ongeveer hetzelfde moeten worden betaald als zeg maar een rijksambtenaar of als een rechter of een officier. Maar die worden betaald naar verrichting. En het politiek speelveld maakt dat als er bezuinigd moet worden, dat je makkelijker bezuinigt op de rechtsbijstand en kwetsbare burger. Verdien je zoveel minder als sociaal advocaat? Kun je het verschil schetsen? Nou ja, kijk, je moet zelf zorgen voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik ben blij dat er een verplichte verzekering voor ZZP'ers komt, zeg ik u maar. Want ik heb hem niet. Ja. En ik ben voorzitter van die sociale advocatuur in Nederland. Maar wat is het verschil in in loonstrook, zeg maar? Kun je dat schetsen? Nou, we hebben dus geen loonstrook. We zijn eigenlijk allemaal, zou je kunnen zeggen, ondernemer. Ja. Je moet dat zelf regelen. Mm-hmm. Dus, maar wat het verschil is, je verdient denk ik, je verdient eigenlijk een stuk minder dan je als je jurist bent bij een gemeente, ja, of bij de overheid of als rechter. Terwijl je doet hetzelfde hoogstaande werk, ja, alleen met een hoger afbreukrisico. Want ja, kijk, wij moeten die nog cliënten bijstaan die er verantwoordelijk voor zijn dat ze verdacht worden van intimidatie of liquidatie enzovoort. Mm-hmm. He, en we mogen niet crimineel geld aannemen natuurlijk. Dus dat doen we vanuit subsidie. Maar die moet wel zo zijn dat je onafhankelijk van je cliënt de rechtsstaat kan dienen. Ja. Dus ik zou, zeker nu we een polarisatiedeskundige heb ik hier aan mijn linkerhand, veel meer streven naar een model waarbij je eigenlijk gezamenlijk met de rechters, officieren en andere juristen meer verantwoordelijkheid krijgt in het systeem voor een goede uitkomst. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij ook gewoon ambtenaren zijn. Wel met onze eigen, met mm-hmm, ons eigen statuut, ja, en onze eigen onafhankelijkheid. Ja, maar nu gaan er dus heel veel sociaal advocaten verlaten. Dus helaas, eigenlijk het vak gaan richting het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld. Er gaan er ook nog een hele hoop met pensioen. Bijna 2500 de komende jaren. Ja. Dus er gaat ook een groot tekort zijn. En eigenlijk pleit jij ervoor om eens te kijken naar dat systeem van financiering. Dat moet anders. Naar de toekomst. Naar de lange toekomst moet het anders. Ja. Voor de korte toekomst moet er gewoon geld bij. Ja, dat die, en ik ben mij ervan bewust. Hè, mm-hmm. Want ik vind dat politieagenten die in de directe uitvoering zitten en verpleegkundigen, die moeten ook er geld bij. Ja, maar er is net geld bijgekomen. Ik bedoel, demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming heeft 26 miljoen euro uitgekeerd ter compensatie van de hoge inflatie. Ja. En ja, er is ook een commissie, weer zou ik kunnen zeggen, van de Meer dit keer, die gaat onderzoeken hoe dit systeem nou beter kan. Dus er zit wel beweging in. Nou, kijk, de minister voor rechtsbescherming, Frank Weerwind, die heeft echt wel gezegd, we zien dat het belangrijk is dat we die bezuinigingen stoppen. En heeft die bezuiniging ook gestopt. Maar die had incidenteel geld. Dus die 26 miljoen wordt één keer uitgekeerd. Mm-hmm. Maar dat is niet het goedmaken van 20 jaar niet indexeren of zo. Hè, en bezuinigen. Maar dat was goed. Maar naar komend jaar is dat er niet. Nee. Dus dreigen we er gewoon 5% op achteruit te gaan, terwijl heel Nederland er op vooruit lijkt te gaan. Maar er is die commissie, die kijkt er nu naar van, kan dit nou nu anders? Ja, en dat is ook goed, hè? Maar dan kijken ze vooral naar hoe het stelsel nu zit. Zijn die vergoedingen nog bij de tijd? Mm-hmm. En daar komt waarschijnlijk een gedegen voorstel uit. En misschien is het ook zo dat je dan bij de politiek kunt zeggen, kijk, wetenschappelijk blijkt dat die vergoedingen te laag zijn. Mm-hmm. Maar dan nog is het een politiek besluit of ze die vergoedingen omhoog gooien. En wat ik dan zo naar vind nu, hè, en daarom ben ik 2 weken geleden ook bij het 25-jarig bestaan van de asieladvocaten geweest. Ja. Asieladvocaten die gaan er niks bij krijgen, denk ik. En dat, het mag niet politiek zijn, of je links of rechts bent, migrant of wie dan ook. Iedereen heeft gelijke toegang tot het recht en moet daar op een goede manier in worden bijgestaan. Ja, en u vreest eigenlijk dat sociale advocatuur te veel afhankelijk wordt van de politieke wind die er waait. We zijn te veel een politieke speelbal. En als je dan moet kiezen voor dat prachtige vak, want het is een prachtig vak, dan heb je eigenlijk totale bestaansonzekerheid. Ja, dus je pleit er eigenlijk voor, want je zei net, we zouden allemaal ambtenaar moeten zijn, gewoon op de loonstrook. Nou, bijvoorbeeld. Ja, in ieder geval. Maar dat is echt naar de toekomst toe. Zou mm-hmm. het heel goed zijn. Kijk, een tekort aan rechters, dan heb je ook niks aan een advocaat, want je kunt je recht nog steeds niet halen. Maar er dreigt nu dat mensen straks, dat er misschien wel genoeg rechters zijn, maar dat is ook nog een enorme opgave. Maar onvoldoende mensen die de mensen kunnen bijstaan om hun recht te halen. Dan heb je nog steeds niet die oplossing. Daar zijn we gezamenlijk voor verantwoordelijk, maar we financieren het apart. Ja. Dus ik wil meer gezamenlijk commitment van die overheid om te zorgen dat burgers hun recht kunnen halen. Ja, en dan kijk je natuurlijk ook even naar het nieuwe kabinet. Ja, en dan hebben we nu een staatssecretaris in plaats van een minister. Ja, Teun Struiken gaat het doen. Ja, nou, ja. Je moet iemand op zijn daden afrekenen, wat mij betreft. Het is wel jammer dat het de staatssecretaris is. Ja. Is ook nog niet erg. Maar goed, er is een motivatiebrief die hij geschreven heeft. Ja. En hij schrijft erin dat de rechtsstaat in Nederland blijvend bescherming en verdediging verdient. Hij heeft zelf ook een achtergrond als advocaat. Ja, banken- en effectenrecht bij een Zuidaskantoor. Dat is wel even iets anders. Ik voel mij meer toga-broeder met een rechter of een officier, moet ik eerlijk in zijn, dan met een collega op de Zuidas. Maar dit is een hooggeleerde man als hij de wetenschap tot uitgangspunt neemt, en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, want het is een hoogleraar ook nog, dan zal hij zelf zien dat het anders kan en dat het anders moet. En dat daar natuurlijk wel investeringen voor nodig zijn. Ja, maar de vraag is, houdt hij zijn rug recht? Als er wordt gezegd, we gaan voor asielzoekers gaan we het recht beperken. Ja, het beeld wat hier geschetst wordt stemt misschien niet echt meteen heel erg hoopvol, hè, voor de sociale advocatuur zoals het er nu aan toe gaat. En toch zijn er ook nog steeds mensen die met volle overtuiging kiezen voor het vak van sociaal advocaat. Zoals de 26-jarige Elzemiek Hogendijk van advocatenkantoor Meesters aan de Maas. Onze verslaggever Maarten Bleumers heeft een middagje met haar meegelopen. Kom je gelijk uit je werk, of niet? Nee. Ik ga even een toga pakken. In een bundeltje gaat de toga in de tas. Ja, blijft praktisch, hè? Zo, heb je alles? Mm-hmm. Ik ook, ja. Heb je die brief die ik naar jou toe had gestuurd? Ja. Weet je een beetje wat daarin staat? Waarom doe jij dit? Ja, ik weet het. Omdat het een fantastisch beroep is, ja. Waarom dan? Ja, ik denk dat je juist als sociaal advocaat op persoonlijk vlak, maar ook op maatschappelijk vlak, echt wel impact kan maken. Je loopt ook een deel van een poosje met ze mee. Mm-hmm. In vrijwel vaak een moeilijke periode van hun leven. En maatschappelijk ook wel in die zin dat je toch ook wel mensen kan bijstaan. In ieder geval iets voor mensen kan betekenen. Hun recht kan halen die normaal geen advocaat kunnen betalen. En toch, van alle advocaten in de sociale advocatuur die ermee stoppen, zit meer dan de helft in jouw leeftijdsgroep. Ja. Jong. Ja. Waarom? Als je op uw tarief werkt, dat is veel lucratiever dan op basis van toevoeging. Dat is eigenlijk het geld wat je krijgt om dit te kunnen doen, hè? Voldoet dat? Nee, dat voldoet al jaren niet meer. Nee. Merk je iets van de tekorten van de sociaal advocaten? Doordat je meer zaken krijgt, doordat je ziet dat mensen ermee worstelen? De hoeveelheid zaken die wordt aangeboden is vrij hoog. Waarbij je soms ook echt nee moet verkopen. Dus ja, je krijgt echt een situatie waarin mensen dus echt geen rechtsbescherming meer kunnen krijgen. En dat de toegang tot de rechter daarmee toch wel wordt verhinderd. Wat wel een kwalijke zaak is in de rechtsstaat. Meneer de Bode, loopt het een beetje op tijd? Weet u dat? Ja, tot op heden wel. Oké. Ja, maar dat is geen garantie. Vlak voordat ze de zaal binnengaan en voor de rechter verschijnen neemt Elzemiek samen met haar cliënt en een tolk nog even door wat de belangrijke punten zijn die ze binnen willen gaan behandelen. Heel duidelijk aan van, hè, als het echt in Groningen moet zijn, dan ga ik daar niet naartoe. Dat heb ik goed begrepen, hè? Ja, dat klopt. En als je studenten spreekt, wij werken hier ook als ondersteuning met veel studenten. Nee, die weten echt niet wat de sociale advocatuur inhoudt. En dat is echt heel jammer. En die zijn dan best al in hun derde jaar van de bachelor. Dus ik ben daar een soort van verliefd op geworden en ik ben daarin verder gegaan. Maar dat heb ik niet uit mijn studie gehaald. Ja, daar mag echt wel meer aandacht voor komen. Even een vraag aan de cliënt. Hoe erg ben jij geholpen bij het feit dat Elzemieke jou kan helpen en bijstaan? Ze heeft mij in heel veel dingen geholpen. En vooral die te maken hebben met mijn kinderen. Ja. Had jij überhaupt een advocaat kunnen krijgen, denk je, als er geen sociaal advocatuur was geweest? Als Elzemieke er niet was geweest? Maar wat? Nee, nou, daar heb ik geen tolk voor nodig. Nee, dat is duidelijk. Dank je wel. Sterkte, succes daarbinnen. Ja, dat is veel goed. Meester Hogendijk. En met het naar binnen roepen door de bode sluiten voor mij de deuren van zittingzaal 13, want jeugdrecht. En daar mag ik niet mee naar binnen. Je hoorde een verslag van Maarten Bleumers. En hij liep een dagje mee, of een middagje mee, met Elsemiek Hoogendijk van advocatenkantoor Meesters aan de Maas. Ja, Renier Hoogendijk noemt het de sociale advocatuur ondanks alles een fantastisch beroep. Wat is de aantrekkingskracht van het beroep? Want ja, je weet dus ook dat je een hoge werkdruk hebt en dat je heel weinig betaald krijgt. Ja. En dat het een eeuwig gevecht is tegen bezuinigingen. Ja. En dat is ook ergens de charme ervan. Als je zoekt naar zingeving. Als je als ambtenaar op ontwikkelingssamenwerking denkt, goh, ik zie de komende jaren op tegen het kapotmaken wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En je bent jurist. Bedenk, je kunt als sociaal advocaat voor mensen het verschil maken. Dat doe je niet alleen. Dat doe je samen met de rechters. Die rechters hebben ons nodig. Wij zijn de vertolkers van het recht voor die kwetsbare mensen. Die bijdrage, als dat lukt, en vaak lopen tegen de klippen op, dat is echt zingevend. Ja, dus je hoeft ook niet zoveel te verdienen. Het moet wel voldoende zijn om nog aantrekkelijk te zijn dat je ook een hypotheek kan krijgen in dit land. Want wat voor de samenleving en hoe belangrijk is het tot slot dat sociale advocatuur er is en dus ook bereikbaar is voor iedereen? Kijk, we hebben het over het vertrouwen in de rechtsstaat en het vertrouwen in de politiek. Wij zijn een essentiële voorwaarde om dat vertrouwen in die rechtsstaat in ieder geval voor zover dat beschadigd is te herstellen. En wij hebben een grote verantwoordelijkheid samen met de rechtspraak om erop voor te bouwen dat die rechtsstaat er blijft. Reinier Feiner, dankjewel voor dit gesprek. KRO NCRV Nationale Nieuwsquiz. Wat zeg je? Mooi pleidooi. Ja. Ze hebben een positief zo op het einde, ja, toch? Mooi afsluiten, ja. Joost Magnus is ook aangeschoven. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 54, komt uit Utrecht. U bent tekstschrijver van beroep. Ja, dat klopt. Wat voor teksten schrijft u zoal? Ik schrijf vooral teksten voor overheidsorganisaties de laatste tijd. Ik schrijf nu voor Zorginstituut Nederland bijvoorbeeld. Oh ja, ja. En u maakt ook cadeauboekjes. Ja, dat met klopt. Met tekeningen. Ja. Wat moet ik daarmee voorstellen? Dat zijn kleine boekjes van 10 bij 10 centimeter. En dan maak ik verhaaltjes in met plaatjes, met tekeningen en de tekstjes. Oh ja, en die kunnen mensen dan elkaar cadeau geven. Ja, ja. Op boekje cadeau.nl staan er meer. Oh, een beetje reclame maken nog. Ja, ik ben er toch. Oh, pak op podium. U bent natuurlijk hier om nieuwskenner van de week te worden. Ja. Daarvoor moet je natuurlijk wel eventjes twee mensen verslaan. Namelijk Michel Lintermans uit Deurne en Henk Smit uit Middelstum. Die hebben namelijk allebei 35 punten gehaald. Ja. Dus als u daar nou in één klap overheen gaat, dan speelt u er meteen twee weg. Ja, goed. Gisteren dag in Nederland ook dat ze gingen winnen. Veel plezier in ieder geval, terwijl je het probeert. Ja. En dan gaat hij in eigen goal. Een wanvertoning. Oei, oei, oei. Memphis kan niet erbij. Nee, hij gaat er niet in. Oh, hier is Gakpo. Gakpo, doe het maar. Oh. Cody Gakpo, 1-1. Ja, hij komt voor het doel. En dan is het weer raak. Memphis. Kijk eens, Sabitzer. Oh. Het eindsignaal. Nederland verliest in Berlijn. Ja. En wat een dreun is dit. Ja, in een pijnlijke wedstrijd voor de Oranje gisteren met 3-2 van Oostenrijk. Het was ook geen beste start met een eigen doelpunt. Vraag 1, wie maakte die eigen goal? Maden. Ja, dat is goed. Het is 46 jaar geleden dat een speler van het Nederlands elftal een eigen doelpunt op een eindtoernooi maakte. Het was ook het snelste eigen doelpunt ooit op een EK. In de hoeveelste minuut viel de goal? Vraag 2. Zesde. Ja, is ook goed. Malen zelf zegt dat hij op tijd was, maar de bal verkeerd raakte. Ja. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd. Voor de hoge Russische militairen. Worden verdacht van oorlogsmisdaden in Oekraïne, zoals het doelbewust aanvallen van burgerdoelen. En Rusland heeft de toegang geblokkeerd naar verschillende Europese media, waaronder ook de NOS. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft gisteren opnieuw arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Russische kopstukken. De vraag om hoeveel arrestatiebevelen gaat het? 12. Nee, 2. Het gaat om de oud-minister van Defensie en de stafchef van het Russisch leger. Gisteren werd ook bekend dat Rusland de toegang tot Europese media gaat blokkeren. Kom ik bij vraag 4. In Nederland gaat het om de NOS, het AD en welke andere nieuwssite? Nu.nl? Nee, NRC. Okay. In totaal staan er 81 Europese media op die lijst. Kom ik bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Luister goed, want het is een kort fragment. Okay. Dat past bij onze tradities. En ik denk dat Nederland dat op prijs stelt. Rutte. Ja, dat was Mark Rutte. De vertrekkend premier ging gisteren voor de laatste keer in debat met Tweede Kamerleden. U kunt een extra punt scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt, op de moeilijke 2 punten. Welke kiest u voor? Noem het moeilijk. Moeilijk. De demissionair premier liet na vragen in de Kamer weten al eerder benaderd te zijn om de nieuwe secretaris-generaal te worden. Wanneer was dat? Ik wil een maand en jaartal horen. September 2023. Januari 2023. Ja. Nog iets langer geleden. Ja. Gaan we naar de hintsvraag. Daarvoor kunt u maximaal 4 punten krijgen. Als u natuurlijk meteen goed raadt. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik hoor de klokken luiden. 3. Want opeens nam mijn zaak een vlucht. 2. Ik duik nu niet meer onder, maar wel down under. Assange. Voor één punt hadden we nog, ik ben officieel vrije voet en kom elk moment aan in Australië. En dan komen we uit bij Julian Assange. Ja, ik hoor de klokken luiden. Hij is klokkenluider. Ja, voor 3 punten, want opeens nam mijn zaak een vlucht. Het nieuws kwam vrij onverwacht en hij zat heel snel ook in een vliegtuig. Dat was een dubbele hint dus. Even kijken, Joost, 8 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Oké. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De voortvluchtige Bolle Jos is veroordeeld tot hoeveel jaar cel? 24. Ja, welk land gaat als eerste mensen vaccineren tegen vogelgriep? Finland. Ja, Talpa zegt te stoppen met welk voetbalprogramma? Pas. Veronica Offside. De dienstplicht in Israël moet nu ook ingevoerd worden voor welke groep? Ultra-orthodoxen. Ja, dan de hintsvraag. Welke uitvinding werd vandaag 50 jaar geleden in gebruik genomen? Scheepscode. Ja, Amsterdam wil dat Schiphol het aantal vluchten omlaag brengt naar maximaal hoeveel? Weet ik niet, pas. 400.000. Fietsen over welke dijk is na 5 jaar weer mogelijk? Afsluitdijk. Ja, wat was de uitslag van de wedstrijd Frankrijk-Polen? 0-0. 1-1. Welk lid 1-1. Van het Koninklijk Huis is vandaag jarig? Pas. Prinses Alexia. In welk land werd gisteren bij protest het parlementsgebouw bestormd? Kenia. Ja, hoe heet de wet van Hugo de Jonge waarmee de Senaat gisteren instemde? Wet van goedkope huren. Wet betaalbare huur. Een crowdfunding voor de daklozen die een gevonden portemonnee terugbracht heeft ruim hoeveel euro opgeleverd? 30.000. Ja, de problemen bij de teelt van welke groenten zijn voorlopig niet opgelost? Andevie. Spinazie. Even kijken hoeveel het er goed zijn. 7. Oh, net niet. Ook 35 punten. We hebben nu al 3 kandidaten in 1 week tijd. En alle 3 35 punten. Er wordt nog druk vrijdag op deze manier. Ja, ik denk het ook. Ja. Viel het mee of viel het tegen, Joost? Het viel mee. Het viel mee. Ik vond dat je best lekker ging ook. Ja. Alleen had ik toch een makkelijke vraag gemaakt daarna. Ja, dat heb je dan met terugwerkende kracht. Ja. Nou, dankjewel dat je hier wilde zijn. Reinier Feiner, jij ook dank voor jouw komst. Reinoud van Asbeek, ook bedankt voor jouw verhaal. Ja. En Bart Brandsma, we hebben een oproep gedaan. En ik hoor net van de regie en van de redactie dat de aanmeldingen binnenstromen. Heel goed. Dus dit experiment gaat vliegen, denk ik, om andere media tot je te nemen. Dat is het experiment waar wij het over hadden. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, een heel goedemorgen. Wie heb jij vanmorgen? Goedemorgen. Ze maakt nog even snel een selfie in de studio in Den Haag. Het is de minister van Justitie die aan het afzwaaien is. Dylan Jesselgus in haar laatste dagen dus in die functie. Maar ze gaat natuurlijk door als leider van de VVD in de Tweede Kamer. Met haar ga ik praten zo in Sven op 1. Dat is zometeen om 11:30. Bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen weer. We gaan naar het NOS Nieuws met Suzanne Kies. Dit was een programma van KRO en